adres olduğundan hatalı adrese gönderdiniz diye geri dönüş de yok. Zaman içinde Ümit Bey'e o kadar çok mail gitmiş ki bizden, sonunda bizim ne olduğumuzu merak etmiş. Gerçekten de giden maillerin içeriğine bakınca, şimdi bugün ona bakabiliriz. Dün aslında gelmişti bu mailler ama Serkan Bey'le Bey'in, daha doğrusu Serkan Bey'in sohbetleri olduğu için yayınımızda hiç konuyu dağıtmadık ama şimdi bir adam düşünün sevgili dinleyiciler. Ona bir takım mailler geliyor değişik insanlardan ve o maillere bakarak o adamlar hakkında bir fikir edinmeye çalışıyorsun. Yani mail gerçek mail sahibi içeriğinden, yollayanlardan evet. Değil de bu adamlar bana yanlışlıkla yolladı da nasıl bir adama yolluyorlar, nasıl ihtiyaçlara cevap veriyorlar bu maillerle diye bir merakı düşse, şimdi biraz bakalım isterseniz neler gitmiş yanlışlıkla. Bir kere tarihi ne? İlk başlangıç tarihi. Ne en zaman? Eski mi? Yani 20 Eylül'de var mesela. O demek 20... ki yenilerden. O zaman eskilere gidelim. Ümit Bey bayağı bir sabretmiş bu maili bize atmak için. Ya da tembellik etmiş bilmiyorum yani. Öyle bir hani siz kimsiniz ben forward dediğim bunları diye elektronik posta göndermişti sevgili dinleyicilerimiz. Geçen gün konuşmuştuk. Kaçırmış olabilir dinleyicilerimiz diye bir kere daha hatırlatalım. Yani o maili yazmamak için kaç mail, toplam kaç mail göndermişlerine gel? Yüzün üzerinde değil mi? Yüzün üzerinde mail gönderdi. 122 idi en son. Bayağı bir biriktirmiş. Bayağı bir biriktirmiş o zaman yani. Gerçi bunlardan bazıları tamamen şey... İçeriklileri okumayacağız da tamamen okey falan gülümseyen yüzleri falan sildik. İçerik olarak hakikaten kafaları karıştıracak olanları burada dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Hasan abiden rica edelim bilgisayarımızı da açsın. Çünkü gelen bazı şeyler sesli. Bilgisayarımızdan ses vereceğiz. Onun için bilgisayarın evet pick-up'ın ya da başka bir deyişle. Evet. Çünkü buralarda pick-up bilgisayara pick-up da benimiz. Evet. Biraz geç kaldım kusura bakmayın diye şöyle bir şey göndermişler bize ve bunlar tabii yanlış birine ulaşıyor. Şimdi bir adama bir mail geliyor, ona gelmediği anlaşılıyor. Ondan sonra da kim bana bunu göndermiş diye bir merak ettikten sonra kendisine gönderilmediği anlaşılıyor da kim kime nasıl bir şey göndermiş falan gibi bir şey oluyor. İşte düzenli olarak bu şarkıdan Ümit Bey'e 7-8 tane gitmiş. Değişik kişilerden. Bu hakikaten de Ümit Bey'in kafasını karıştıran şeylerden olabilir. Benim okuduğum postayı kim göndermiş? SS rumuzlu birisi. Biraz geç kaldım ama kusura bakmayın falan diyerek göndermiş. Bu gelen 7-8 tane mi gitmiş gerçekten? 7-8 tane evet. Yani işte birkaç tane mi üzüleyim? Ümit Bey'e mi üzüleyim? Yoksa bu dinleyicilerimizin yanlış mail adresi ne göndermiş olmaları mı? Çünkü bizim adresimizi o diye biliyorlar hali hazırda. Ona mı üzüleyim yoksa bize mi üzüleyim? Çünkü bize 7'den az geldi diye biliyorum bu şarkı. Vallahi yani, doğru söylüyorsun. Bize 3-4 tane ya geldi ya gelmedi. Belki yani. De konuştuğumuz ama mail alamadık hay Allah diye konuştuğumuz birçok konu hakkında mailimiz var bizim. Bir yerlerde gizli. O yüzden yani başlı başına trajik bir olay bence. Yine yanlış giden yani bu hakikaten insanı ürküten de bir şey olabilir. Sinir olunan insan davranışları no 1 diye gitmiş. Sinir olunan insan davranışları biz de sebeplenek diye gezen adamlar. Çay içersin yanına gelir biz de sebeplenek der ve bir yudum içmek ister gibi durur diye bir cümle. Yani şimdi bunu bilmediğim Haneke filmleri oluyor ya böyle bir mektuplar geliyor adama evet. Ne olduğu anlaşılmıyor. Onun gibi bir şey. Bu yine SS isimli rumuzlu dinleyicimizden gelmiş. İşte havalı fotoğraf böyle olur diyerek... İşte havalı fotoğraf böyle olur ya da ben öyle zannediyorum diyerek bir dinleyicimiz gene kendi fotoğrafını göndermiş. SS mi gene? Böyle bir havalı bir fotoğraf işte ama insan ürker. Yani bakış da ürkütücü falan. O yüzden Ümit Bey'in neler çektiğini şu geçtiğimiz aylarda sadece tahmin edebiliyoruz. Ya ben konuyu bölmek istemiyorum. Merak da ediyorum dinleyicilerimizden gelen mailleri ama Ümit Bey'e. Gerçi bize atılmak istenen mailler ama... Ümit Bey'e biz bilgi verdik mi? Biz ne olduk, neyiz daha doğrusu diye? Yok. O bir yani, muamma olarak kalsın. Ümit Bey size gelen mailler de yanlışlıkla bize ulaşılırsa biz de aynı inceliği size yaparız dedim. O kadar. Ne olduğumuzu bilmiyor hala. Bilmiyor, yani. Hayır. Haldun Sevinçli adlı dinleyicimiz yanlışlıkla Ümit Bey'e göndermiş. Merhaba. Yani hiç tanımadığım bir adamdan gelen mail. Merhaba. Almanya'da hiçbir şeyi kapının önüne bırakamıyorsunuz maalesef. Eski koltuklarınızı attırmak için epey para ödemeniz gerekiyor mesela. Ya da eğer iyi durumdalarsa yardım organizasyonlarına bağışlayabilirsiniz. Paranız cebinizde kalır. Yakında Almanya'dan ayrılmayı düşünüyorum ve Bodrum'daki koltukla yatağa ne yapacağımı düşünüyorum kara kara. Ama bunlar tüketim toplumu konusunda söylediklerinize karşı söylenmiş şeyler değil tabii ki. Tamamen katılıyorum söylediklerinize demiş Haldun Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ne dediğimizi hatırlamıyoruz ama zamanlı demek ki katılmışız bir yerde buluşmuşuz. Hayır, ben hatırlıyorum da benim hatırlamam ya da sizin hatırlamamanız önemli değil bence. Ümit Bey'in ne hatırladığı önemli konuştuklarına dair. Çünkü bu maili alıyor. Söylediklerinize katılıyorum. Ne zaman söylediklerimi? İnsan bir paniğe kapılmaz mı ya? Haldun Bey'den giden bir mail daha var. Ümit Bey'e yanlışlıkla gitmiş bir mail. Bu sefer kısa yazmış Haldun Bey. Ama daha ürkütücü. Metal kayış sanırım. Bu işte esas rahatsız edici şey. Erdem S. Şimdi Erdem S'in bize neler gönderdiğine isterseniz bir bakalım. Şöyle bir dinleyicilerimizle de paylaşalım dinleyeceğimiz şeyi. Çok merak ediyorum. Ekte çevirebildiklerim var. Ama aradığım müzik internette yok. Sadece ilk bölümlerden 4-5 bölüm var. Onların içinden de çevirebildiklerim bu kadar. Peki. Duyamadık. Bir daha dinleteyim size. Babacım Halil Pazarlama diyen papağan sesi. Ne kadar güzel. Bir tane daha dinleyelim hep birlikte. Bunda da Halil Pazarlama diyen papağanı duyuyoruz gene ama esas aradığımız şeyi bulamadık maalesef. Yani çok uğraşmış sağ olsun Erdem Bey bize şeyi gönderebilmek için. Halil Pazarlama jingle'ını ama elindeki birkaç bölümde Halil Pazarlama jingle'ını bulamamış. Sadece kırarım boynuzunu yandan çarklı ve dumkof diyen papağan seslerini göndermiş. Orijinal diziden papağan mı yoksa kendi papağanını böyle eğitmiş mi acaba? Diziden canım altta müziği de duyuluyor. Hmm. Ekte çevirebildiklerim var ama Halil Pazarlama'nın müziği yok internette. Sadece ilk bölümlerden 4-5 bölüm var. Onların içinden de çevirebildiklerim bunlar. Umarım işinize yarar diye bir adama yaramaz gitmiş bunlar. Mı? En sonunda metal kayış. Metal kayış şeydi. Sen hatırlıyor musun bari sözlerini Halil Pazarlama'nın? Tabii. Reklam olmazsa eğer biraz düşünebilir miyiz üzerinde? Nasıldı sözleri? Yok o kadarını hatırlıyorum canım. Sen nakarat kısmı. Müjde. Yine bize yazılmış ama yanlışlıkla Ümit Bey'e gitmiş. Ve gerçekten de yine kafada soru işaretleri yaratacak bir mail. Haldun Bey göndermiş yine yanlışlıkla. Merhaba. Dar alanda kısa paslaşmalar. Konuyu evirip çevirmek ama bir türlü sonuca bağlamamak. Ekler mevzu iyi bir örnek olabilir belki. Efendim? Böyle yazmış Haldun Bey. Nasıl yorumladı bu mesajı alan onu tabii tahmin edemiyoruz. Onun dışında bakalım. Harita. Lütfiye Yasemin Koç. Harita iş görür diye düşündüm demiş. Sonra nasıl bitiyor mu? Bir de harita göndermiş bu kadar. Ne haritası olduğunu şimdi bir bakalım. İspanya haritası olabilir mi? Yo, AOÇ... Hayvanat bahçesi. Yukarı. Doğru. AVC diye bir yer yok Barcelona'da. Ne burası? Atatürk Bulvarı'nın üstünde bir yer. Büyük ihtimalle şey olabilir burası. Yo, Gençlik Parkı burada olduğuna göre. Ha şey galiba. CER Modern'in adresini göndermiş olabilir. AVC'den CER Modern tarifi de baya bir güzel oldu. Yok haritada seçebildiğim yer orasıydı. Yani hedef gösteriliyor aynı zamanda. Elektronik postalarda. Ve yine bize başka gönderilmiş bir şey. Ama yanlışlıkla Ümit Bey'e ulaşmış bir başka güzelliği hep birlikte dinleyelim isterseniz. Bunda da sadece buyurun diye bir şey var. Fırat Üstün yollamış. Yanlışlıkla Ümit Bey'e gitmiş. Şöyle bir güzelliği bizle paylaşmak istemiş. Biraz gecikerek de... Bu büyük ihtimalle şey kapsamında, yani biz bir ara programımızın açılış müziği biraz böyle şey havalı falan olacak diye seçtiğimiz müzik biraz donuk başlatıyor ya programımızı. Hmm. Daha oynak bir şeyler olsa ne güzel olurdu falan diye konuşurken büyük ihtimalle Fırat Bey bunu bize göndermiş. Mezleke'nin danslarında ona eşlik eden Bum Bum adlı şarkı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ümit Bey bizi polise şikayet etse yemin ediyorum yıllarca içeride yatacak kadar yani derdimizi anlatıncaya kadar hakikaten baya bir sıkıntı çekeriz. Efendim garip bir çete de değil de örgüt değil de böyle tarikat gibi de değil de ne olduklarını çözemediğimiz bir grup insan var. Şifreli konuşuyorlar sürekli olarak ve değişik parçalar gönderiyorlar. Sanırım böyle bir de işin içinde harita olması iyice işi... Evet işte o bence şey hakikaten açıklanamaz bir noktaya sanırım doğru. Sanırım bu örgüt bir yerlerde bir şeyler planlıyor. Yani açıklarız bunu da bence Ümit Bey'den ya da Ümit Hanım'dan bilmiyorum habire bey diyoruz ama yani bir özür dilememiz lazım gibi geliyor bana. Yayından diliyoruz canım. İki programı Ümit Bey'e ayırdık. Ümit Hanım'a ayırdık. Şöyle yazmış Onur Baykal, düzenli olarak bize mesaj gönderen bir dinleyicimiz. Ama her nasılsa 20 Mayıs 2010'da yanlış adrese göndermiş ve Ümit Bey'e şöyle bir mesaj gitmiş. Ben 24'te Jack Bauer'ın çantasını özeniyorum. Benzeri bir şey almayı düşündüm ciddi ciddi. Bu kadar. Onun dışında başka neler? Yalnız bunları da toptan bir program değerlendirmesi gibi bir şey oluyor. Hani nelerden konuştuğunuzu nelerden konuştuğunuzu şöyle bir gözlem de geçiriyorsunuz. Burak Yıldız. Alkışlarla yaşayanlar. Bir anda Ümit Bey'in posta kutusunda belirmiş. Süpermen'in gerçek yüzü diye bir subject'i var mailin. Smallville adlı dizide Süpermen'in Clark Kent'in zaafları ondan daha güçlü olan karakterler gibi taraflarını incelendi. Süpermen sadece filmleriyle ya da çizgi romanlarıyla değil bu diziyle de irdelendiği düşüncesindeyim demiş. Evet. Peki bana bunu niye söylüyorsunuz diye düşünmüştüm. Yani buradan mesajlar çıkarmak zor. Karate. Karate. Murat Bey'den gitmiş, Murat Topuz'dan. 15 yaşındaki çocuk besinci dana gelirse öküz mü olur? Efendim? 15 yaşındaki çocuk 5. dana mı gelirse? Ha, tabii doğru. Besinci değil, 5.'dir o büyük ihtimalle. Ama yine bir anlamadım ben. 15 yaşında ne? Bir daha oku bakayım. 15 yaşındaki çocuk 5. dana gelirse öküz mü olur? Ha. Diye tamam, espri evet, göndermiş. Anladım. Ama iyice karışık tabii espri olunca. bu en enteresanı. Yani bu... Hangi dinleyicimiz göndermiş? Bu bize de yanlışlıkla gelmiş olabilir. Bilemiyorum. Yani ama bize gelmiş oluyor. Tarım Bakanlığı Batım Müşavirliği'nden gelmiş mail. Ne kadar güzel. Keçi boynuzu, çikolata vesaire. Ha, çikolata vesaire endüstrisi için önemli bir ham madde. Ama dalından çok miktarda yenirse fena peklik yapıyor. Dikkat. Bu bize gelmiş. Bize gelmiş. Bize mi gelmiş? Tabii. Keçi boynuzu ve peklik konusunu konuşmuştuk. Üstelik de dalından keçi boynuzu yemek konusu. Konuşmuştuk tabii ki konuşmuştuk. Başka kim konuşacak? Da nasıl ayırmış bunları Ümit Bey? Bence o da bir başarı. Gerçi yani çok kolay ayırabiliyor da. Bu bana, bu değil. Bu, evet, bana. Bu bana olamaz diye. O da bir şey çünkü. Garip bir muamma yani. Nasıl karar vermiş ona? Bu arada şey yapılmış. Ne derler? Seçilerden'den. Seçilerden, seçilerden. Gelen bir mail. Ben de dün bu haberi okuduğumda aşağıdaki maili yazdım arkadaşlara. Şöyle. Sevgili ahırdaşlar, gelin bu hafta sonu da uçan top ve oklama oynayalım. Yeğeni bira içer, ruh göçünden dem vururuz. Yoksa bir yöre kente gidip tatbilir bir restoranda yemek mi yesek? Vuracı olan varsa getirsin, tenis de oynarız. Diyerek bu bahsettiğimiz şeyler vardı ya. Yeni kelimeler. Yeni Türkçe kelimeler. Bu arada şey ne derler? Ahırdaşlar neydi? Eküriler. Eküriler. Eküriye ahırdaş deniyordu. Doğru. Ve yine seçilerden gelen bir. O zaman seçilerden. Seçin seçilerden. Yapacağız bunu. Bu Seçil Hanım bir araştırmayı göndermiş galiba. Sağ olsun. Guardian gazetesinden. Guardian mı? Guardian gazetesi. The Guardian diye biliyorum ben onu ama. No study finds being social is good for your health while loneliness is bad for you as smoking 15 cigarettes a day. Evet. Yani diyor ki. Yani şöyle diyor. Sosyalleşme sağlığınız için kötü. Evet. Yalnızlıksa günde 15 sigara içmek kadar sağlığınıza zararlı. Yani yalnızlıktan 2 paket sigara içen adam 55 tane sigara içiyor demektir. Helal. Tebrik ediyorum, doğru hesap. Böyle bir şey. Yani hem yalnızlıktan adam sigara içiyor, hem de yalnızlığın kendisi adama 15 sigaralık ekstra bir zarar veriyor. Bu haberi görünce beraber ve solada duyurulası bir habermiş gibi geldi demiş Seçil Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Fahir'i kutluyoruz demiş. Kim demiş? Ümit Bey'e mi göndermişler? Ümit Bey'e göndermişler tabii işte. O mailleri inceliyoruz. Zaten de Fahir kim diye. Yalnız bu yani. Kazım Şen Ocak yazmış bunu. Kedisinin özgür ruhuna saygı duyup onu evden çıkışlarındaki asabi tavrına. Bu bize de gelmişti. Bu bize de gelmişti. Demek ki fark etti. Okumadığımızı yayında fark edip belki hatasını fark etmiştir Kazım Bey. Şunu bak atladık. Apaçi Fahir. Yetkin Özdemir. Apaçilik aleminin kralı olabilir. Benim oyum evet diyor. Fahir'in apaçi olması konusunda. Başka. Lakaplar konusunu konuştuğumuz gün. Özentiler mi, özdekeler falan filan. Hepsini de işte okunacak olan hepsini okumuş olduk. Buradan Ümit Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Siz de Ümit Bey üzerinden değil de doğrudan bize ulaşmak istiyorsanız bu akşam beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Doğru mu söyledim diye düşündüm de. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresimiz. Bunun dışında Twitter üstünden mesajlarınızı göndermek istiyorsanız da beraber ve solo ismiyle bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Bu ikisini birbirine karıştırmazsanız da bize rahat ulaşmış oluyorsunuz. Telefon numaramız da her zamanki gibi ve 444-24-06 diyorum. Ve sizlere dönüyorum. Var mı konuşmamız gereken önemli bir şey? Yoksa benim aklımda bir şey var. Senin aklındaki önemli şeyi konuşalım canım. Konuşacağımız konuyu her zaman ne bileyim, konuşuyoruz. Gündemde bir şey olmuştur, şey olmuştur. Gündemde işte benim doğum günü sürprizleri falan. Onu zaten benim konuşmam çok saçma olur. Onun dışında gündemde ne var? Çok önemli bir şey oldu. Bugün takip ettin mi? KPSS sınavı belirlendi tarihi. Ne zamanmış? Bugünün en önemli KPSS ile ilgilenenler için. KPSS Oktay. 31 Ekim diye 31 Ekim. Hatırlıyorum ben. Evet, bugünün yakın zaman gelişmesi. Son saatlerde ortaya çıkan gün gelişmesi. Onda zaten uzun uzun nasıl olsa ilerleyen dönemde konuşulur. Gerçi çok da uzun bir zaman kalmadı. Yaklaşık bir ay var. Eğitim bilimleri sınavı sadece tekrarlanacak. Onu da hatırlatalım. Eğer doğru aldıysan bilgileri diyelim ve sizin gündeminize dönelim. Sonra tekrar biz Fahir'in dediği gibi gündeme döneriz. Yalnız keşke şey yapsaydık ya. Ne oldu? Şu şarkıyı kaybetmeseydik. Durmuyor mu? Sildin mi yoksa mailleri? Yok, silmedim de. Tamam, dursun. Onu kullanalım değil mi ya? Çok tabii güzel. Canım. Konudan konuya geçerken bum bum ham dediğin dala dala bum kullansak bum. Çok güzel değil mi? Tam konudan konuya geçiş şarkısı. Vallahi bence güzel ya olur. Ya bugün gündem bomba gibi dediğimiz anda bum bum diye çalsa değil mi? Çok güzel olur bence. Ya mantıksız dediğim. Çok doğru. Çünkü çok normalde doğru. Halay çekiyoruz. Bir yersiz duruyor. Gün konuları değiştirirken böyle bir şey yaparsak bence güzel olur. Şimdi bakayım nasıl bulacağız onu. Neyse, o zaman ben esas bir konuyu açayım size. Zaten onu bekliyoruz. Biz de faili merakla bakıyoruz sana. Hani çok şimdi, çok bir şey geldi. Şöyle bir şey var. Biz hepimiz üniversitede okuduk. Üniversitede bir meslek eğitimi aldık. Faili'nki tam meslek, hatta seninki hani meslek mi oluyor mühendisliklerde, bilim mi oluyor? Hayır canım, meslek yani sonuç olarak. Ya işte meslek eğitimi aldık üniversitede aslında. Hani onu yapmamış olsak da biz böyle ailemizin bize vereceği bir iş olmadığından kendi işlerimizi seçmiş olduk gibi bir şey. Ama bugün ben işte mesela bakkala gittiğimde, kızla beraber bakkala gittik. Bakkal ne oldu mesela? Bir takım şeylerde babasına yardım ediyordu. Hı hı. Şeyi düşündüm işte, bu çocuk bakkallığı çocukken öğreniyor. İleride bakkal olabilir çok rahat bir şekilde. Yani başka yollara da sapabilir ama bakkallığı iyi bilecek. Ve bir iş tecrübesini babasından, annesinden edinecek. Çok güzel bir şey gibi geldi. Hiçbirimizde öyle bir özellik yok. Yani bir iş tecrübesini aileden almadık. Yani babamın memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunduk. Bizde bulunamadı yani, bana yetişmedi de diğerleri bir şekilde bulunmuş. Bunu öğrenebiliyorsun. Edebileceğin, babandan öğrenip de hani uygulamaya koyabileceğin. Ne olabilir? Ya evet. Şimdi hayatla ilgili babamızdan, annemizden, aile büyüklerinden edindiğimiz bir dolu tecrübe vardır. Hani şurada şu yapılır, burada bu yapılır. Ne bileyim, mutfakla ilgili şeyler öğrenir. İnsan annesinden, babasından tamirle ilgili bir şey öğrenir. Araba kullanmayla ilgili bir şey. İşle ilgili. Benim üstünüm tam. Yani para kazanmaya yönelik bir şey mi yani? Mesleğinle ilgili. Yani babam radyocu olsaydı mesela benim, bana şey deseydi. Ara ara telefon bağlantısı alacaksın. Telefon bağlantısı çok uzatma deseydi mesela. Veya telefonda mesela 2-3 kişi program yaparken hatta birisi varsa o hattayken aranızda tartışmayın gibi bir prensibi babamdan alsaydım çok enteresan olabilirdim. Bir şey sorabilir miyim Ege? Evet. Yani çok utanarak soracağım bunu ama hatta önce Fahir'e sorayım. Benden mi utanıyorsun? Ege'den utanacağım ve yani kendim aslında bu durumdan da utanıyorum yani birinden değil de sen Ege'nin babasının ne iş yaptığını biliyor musun? Yani rahmetlinin ne iş yaptığını biliyor musun? Ne iş yaptığını? Zamanında. Biliyorum. Yani ben de biliyorum da tam ifade edemiyorum. Yani ne söylesen o zaman Fahir? Yani ben bir böyle hani bir makine parçası bir şey gibi. Evet, bir dişlinin bir parçasıydı o da. Ya, ya bir şeyin hakikaten hani çok bir şey dakika gibi, nasıl bilmiyorum ona distribütörü gibi bir şeyler vardı ben da de onu şey diye biliyorum. Vali ya, bilmiyor musun? Emekli valiler, emekli İzmir valisi Adnan Kayacan. Geçen gün öyle bir şey oldu, Fulya doktora gitmiş. Ondan sonra şey demiş. Aa, Ege'yi ben tanıyorum demiş. Çok iyi tanıyorum. Onun annesi İngilizce öğretmeni, babası da emekli vali onun demiş. Evet, Fulya söyledi bu. Fulya da şeydi. A, senin baba vali miydi dedi. Yo dedim. He diyerek şey yaptım. Yani hem doktor tanımıyormuş hem de Fulya benim babamı tanımıyormuş. Fahin dediği doğru, pazarlamacıydım. Ben de işte öyle hatırlıyorum da ne pazarladığını tam bilmiyorum. Valla uzun yıllar tüp işindeydi. Ha öyle mi? Sonra da şey, bisiklet. Aslında... En son yani ben ne, işte ortaokuldayken de bisikletti. Bisikletten bıraktı zaten. Aslında çok öğrenebileceğin çok şey varmış o zaman. Evet de işte bir yaşa kadar yani... Çok hani, ilgini çekmiyor pazarlama sektörü. Herhangi bir şey konuşacak yaşta değildim ben o zamanlar. Böyle daha hayatla ilgili herhangi bir şey konuşacak fırsatımız olmamıştı yani. Olsaydı pazarlama ile ilgili, daha doğrusu genel insan ilişkisiyle ilgili çok şey sorardım da o sırada çok soracak şeyim yoktu yani. Şimdi ben düşünüyorum da böyle bir mesleği babadan öğrenmek, anneden öğrenmek çok etkili olabilir. Radyoculukla ilgili veya sen ne bileyim şimdi soğan işinde devam etseydin mesela, babanın sana vereceği çok güzel tavsiyeler vardı. Var. Ben aslında aldım onları. Babam birebir vermedi ama soğanı bir bodrum katındaki iki nemli bir ortamda bulundurmayacaksın. Yani birinci kural o. Özellikle iki kamyon soğanı hiç bulundurmayacaksın. Hani mümkün mertebe soğuk bir yerdir artık nedir ama nemli bir yer olmamasına dikkat edeceksin. Çünkü soğanlar süer ve önündeki bayağı bir yıllar boyunca soğan parası ödemek zorunda kalabilirsin. Bunu öğrendik. Ama doğru söylüyorsun. Yani biraz ticaretle ilgili bir şeyler olsa. Gerçi mesela babamın öyle şeyleri vardı. Yani öğrenebileceğin şey. Mesela ticarete girmemizi asla şey yapmıyordu. Yanaşmıyordu. Çocuklar. Ticaretle uğraşmanızı istemiyor. Hele soğan. Asla. Uzun yıllar eve soğan girmedi. Yani doğru söylüyor. Yani hakikaten ciddi öyle bir sinir yapmış ilk yıllarında. Çünkü yaklaşık 3 yıl falan ödemiş. O dönem zaten siz yıl soğanları... 3 yıl soğan parası ödemek ne demek ya? Ya da babamın çok gizli bir takım işleri vardı, haberimiz yok yani. Annem şey işte o zaman da işte eve mobilya şey yapamadık. Neden? Babanın soğan borçları. Babanın soğan borçları yüzünden. Ama soğan batağı. Ben öyle bir belgesel seyretmiştim de. Yani adamlar çocuklarının süt parasından gidiyor gene soğan alıyor. Öyle bir sapıklık gibi bir sen şey oldu. Sen o döneme şahit oldun mu? Yok, soğan borçlarının ödendiği falan. Bir 50'li yıllardan bahsediyorum. Peki, ama kokusu sinmiş, onu biliyorum. Abilerin veya ablan şahit olmuş. Yok canım yani. O babam dönem... şimdi babamın soğan borcu evliliğinin ilk 3 yılında soğan borcu. Öyle mi? Bence yine iyi Türkan teyzeyi valla tebrik etmek lazım. Soğanı hala yemeklerde bugün kullanıyorsa ve o dönemden sonra yaptıysa, soğana bir nefret olmadıysa valla tebrik etmek lazım. İlk yani 50 yıldan yani üstünden baksana söyleyeyim, bizim soğan borçları ödeneli bu sene 51. yıl. Bunun kutlamalarını yapsanız yapar. Neden yapmıyoruz ya bunu? Yapsak ya. O zaman önce isterseniz... ailesinin soğan borçlarının bitişini kutlayalım. İsterseniz hafif yani çok abartmadan aile içinde program dinleyicilerimizle birlikte küçük bir kutlama yaşayalım. Soğan borçlarının bitimiyle ilgili. 51. yılıyla ilgili, tamam. Evet, şenliklerimiz. Burada söylüyoruz. Seneye yepyeni şenliklerde. 52. yılda. 52. yılında da yine sizlerle beraber olacağız. Yani ben bunu böyle çok etkileyici geldi de, insan annesinin babasının mesleğini yapması. Bürge babasının mesleğini yapıyor. İkisi de işte bale sanatçısı. İşte babam sana bir şeyler anlattı mı meslekle ilgili, işte böyle seyirci bunu sever falan filan ya falan dedi. Onlarda da demek. Onu anlatmadı. Mesela hani şeyi anlattı mı, dansçı olarak bilmem ne yapman senin için şey olarak. Yok falan dedi. Gene en azından bir operanın, balenin işleyişiyle ilgili hani böyle, hani orası sonuçta bir devlet kurumu, onun da içinde böyle şeyler. Ya onu da anlatmadı falan dedi. E ne anlat, ne konuşmuşlar baba? Belki de zannettiğim kadar havalı bir şey değildir yani. Yani... Ya şimdi şöyle bir aslında sınırlamak lazım ona. Bir böyle şeyler babadan, niye baba diyoruz? Anneden de geçebilir, geçebilir böyle şeyler. Doğru. Yani anne ve babanın mesleğinin çocuğu tarafından devam ettirilmesi ya böyle bir esnaf olduğun zaman olabiliyor. Ya da aynı meslekten olunca devam ediyor. Aynı meslekten olabilir ama sonuç olarak böyle bir anne babanın yönlendirmesi olduğu zaman mesela bazen çocukta geri tepiyor bu şey. Yani işte sen şu şeyin başına geç, işte şu dükkanın başına geç dediği zaman işte şey yapabiliyor, ters tepebiliyor. Hiç alakası olmayan bir şey seçebiliyor mesela çocuk. Aynı şekilde o bir dükkan olmasa bile işte sen de işte öğretmen olsana bak, işte böyle bir durum var, ben ne güzel öğretmenlik yapıyorum veya ben işte sanatçıyım, sen de sanatçı ol falan dediğin zaman aynı şekilde yine geri tepebiliyor. O biraz böyle ebeveyn yaklaşımıyla belirlenen bir şey gibi. Sanki böyle anne baba çok ısrar etmezse, böyle çocuğu böyle çok aşırı yönlendirmezse, zorlamazsa çocuk daha istekli gibi oluyor. Yani yok o canım, mesela şey düşün. Ne? Adam kral. Çocuğu da kral oluyor. Krallık. Ya bunda kralım. İşte, çok, ne kadar çok güzel. Büyük avantaj. Büyük avantaj. İstemiyorum ya, bana ne diye. Onu zaten onu istemesi istememesi değil. Yani o artık ne mecbur. Canım, böyle tahtı reddedenler var Oktay. İstiyor musun diye sormuyorlar bile. Onda. Mesela kaçıncı Edward'tu bilmiyorum ama. Evet doğru ya, o romantik prens diyorlar ya ona. Kim için? Romantik kral Edward olacağım. Neydi, mutsuz kral olacağım ama romantik prens olarak kalır. Yo gerçi şey de gitti. Ünvanı da gitti. Krallığı krallığı bıraktı. Her şey bitti. Sonra ama da okuldan ayrılmışlar. Kız demiş ben seni kral olarak sevdim demiş. Sen demiş ne yaptın? Ben demiş. Ben de demiş tipimi sevdin zannetmişim demiş. Ne alakası var ya falan diye. O dönemde büyük olaylar olmuş. Ebeveyn yaklaşımı evet. Yani bence o çok önemli. Doktorlarda çok yaygın. Bizim mesela Ali'nin doktorunun eşi de doktor. Kızları da doktor. Damatları da doktor oldu mesela. Yani o bir tıpta öyle bir şey var. Ama o büyük ihtimalle nasıl çocuklar. Nasıl bir şey var tıpta? Yani çocuk anne baba doktor olduğu zaman hastane ortamında büyüyor. Arkadaşlar doktor. O kokuyu alıyor bir kere. Ve dünyada herkesin doktor olduğunu düşünür bir noktadan sonra. Yani mesela Ali'nin böyle bir şeyi küçüklüğünde beni bir ara hani bir süpermarkette çalışıyor zannediyordu ya. Evet. Çünkü tam biri alışveriş için evet. Çıkıyordum falan. Babam orada çalışıyor falan diyordu. Şimdi yayında bir marka veremiyoruz ama bildiğini bir süpermarkette çalıştığını düşünüyordu. Sonra yani koç gibi görüyordu seni anladığım evet, kadarıyla. Öyle maşallah. Koç ailesinden falan mi diye dövüyordu sırtımdan. Mesela şimdi çocuğun dünyası küçük ya, işte bir bizim evi görüyor. O zaman komşumuz vardı. Yan komşumuz Uğur'un vardı. Onun evini görüyor. Bir de şeyi görüyor. Market. Ne derler? Anneannenin evini görüyor. Mesela o üç evde de piyano var. Evlerde buzdolabı gibi olması gereken bir alet zannediyor piyanoyu, işte televizyon olur salonda, köşede piyano durur falan gibi kafaya oturuyor. O erkekler gitar çalar, işte yan komşuyla kafasında oturttuğu mantık. Erkekler gündüzleri evde oturur ve gitar çalar. Kadınlar da baleye gider gibi bir mantığı var kafasında. Doktor çocuklarında da o oluyordur yani. Oluyor tabii canım. İnsan büyüyünce hastaneye gider düzenli orada, çünkü baba doktor, anne doktor olunca, arkadaş çevresi doktor olunca, büyüyünce ben de doktor olup hastaneye gideceğim. Beni uzun süre işte Hakan Burak doktor zannetti. Hakan Burak değil mi? Ablamın büyük oğlu çocukken. Anne doktor, baba doktor. Işte anne doğru. Doktor, baba doktor. Arkadaşlar eve gelen giden herkes de doktor. Öyle bir şey var. Yani bir başka biz ben gidiyordum ara sıra. Beni de doktor zannediyordu. Böyle lan diyormuş seni. Şurama yiyor falan diyor. ne yapalım annene söyleyeyim falan diyor. Öyle bir, gerçekten öyle bir şey zannetti. Sonra doktor bitti. Sonra herkesi asker zannetti. Onun kafa karışık. Anne asker, baba asker. Öyle olunca yani o doğru. Yani herkes daha yeni yeni toparladı askeri doktor kavramını. Şimdi toparlıyor doğru. Öyle garsonları falan da öyle çağırırdı. Doktor abi diye çağırırdı. Veya asker abi diye çağırırdı. Demek ki o kadar çocuk da neyse. Şey, çok da iyi bir şey değil gibi. Yani bizim hani Emre var biliyorsun. Evet, benim Emre de aklıma dişçi, geldi. Baba dişçi. Dinleyicilerimiz arasında. Ama ben hemen ona sormuştum zaten böyle. Baba özendi, şey özendi diye mi? Özendin mi diye mi? Baba mesela bununla ilgili bir şey öğretiyor mu sana? Yani ne bileyim. O da hayır demişti değil mi? Evet. Yoksa öğretti mi? Bir meslekten mi tiksiniyorlar? Hiç şey mi yapmıyorlar? Ne derler? Kim? Babalar, işte anneler. Çocuklarıyla iş hakkında konuşmanın daha vakti gelmediğini mi düşünüyorlar? Böyle bir şey aslında mi? O belki de kişilikle alakalı. Mesela hani ben çok anlamsız gelecek size ama dikiş atmayı bilir misiniz? Dikiş atmayı derken yaraya dikiş atmayı. Biliriz tabii ki. Herkes bilir bunu Fahir. Ha, ben pardon. De biliyorum. Ya tamam, dikiş var, dikiş var. Sonuçta. İğne atmayı biliyor musun sen? Ha, sen jilet atmayı biliyorsun. Diye böyle jilet atmayı uzaktan biliyorum ben. İğne. Veya şey, yıldız atabiliyorum. Yok canım, yaraya dikiş atmayı nereden biliyorsun? Şimdi, ben ada, teorik olarak biliyorum. Adada şey mi? Lost'tan gördüğün kadarıyla mı? Yo, hayır. İYAR'da öğrendim. Ya İYAR'da şimdi onun da çeşitli yani. Çünkü en net İYAR'da gösteriyor. Hani farklı dikiş metotları var. Gevşek gevşek dikip sonra çekip. Şu uçlardan çekiyorsun, zıp diye kapanıyor. Hı-hı. Mesela ama işte bunların ilk çıkışlarında falan hani abim de meraklı, biliyorsun. Hani meraklı dediğim cerrah olduğu için bu tür şeylere meraklı. Gel bak sana göstereyim falan dedi. Bak dedi, bunu buradan alıyorsun, bunu buradan alıyorsun. Ya da işte diğer şeylerde hani bunu öğretiyor mesela. Hani evet. Ben de bir cerrah olsam, doktor olsam. Yani şey yapabilirdim, işte hani farklı şeyleri öğretebilirdin. Ya da ne bileyim, Emre'nin babası şeydi, oğlum bak dişi çekerken şöyle yandan vereceksin. Ya da diş çekmekte hani biraz zor bir iştir ya, bir püf noktası falan filan diye. Onun öncesinde işte yaraya hafif şey dökeceksin, ne derler ona, gliserinle yumuşatacaksın. Oradan şöyle omzundan kanırtıp alacaksın falan gibi bir şeyler anlatıyor olsa tamam, ama hiç bunlardan bahsedilmiyorsa demek ki kişilerle alakalı diye. Ya biraz da işini seviyorsa, o şeyden kime bahsederse bahsetsin, işini seviyorsa yapan kişi o biraz daha zevkli anlatır herhalde. Yani üşenmeden anlatır daha doğrusu. İşte oğluna da bahsetse, kızına da bahsetse, ne bileyim öğrencisine de bahsetse, o biraz daha uzun uzun anlatır da, böyle işinden biraz daha sıkılmış olan bir adamın iş hakkında konuşması her zaman mümkün olmayabilir. Yani tamam, konuşuyordur, anlatıyordur da ya böyle biraz başka şeylerin imkan vermesi lazım. Yani havası yerinde olması lazım. Keyfinin işte iyi olması lazım. Böyle canı sıkıkken. Ama bir de işini seven, her ortamda işini anlatan, bundan da mutlu olan, hani bunu yadırgadığım için veya eleştirdiğim için söylemiyorum ama yani mutlu olan, öyle bir karakter özelliği de var yani. Bir ve de böyle... maalesef bazılarının anlattıkları da çok sıkıcı. Yani onların işlerine büyük bir aşkla bağlı olduğunu hissediyorsunuz ama daha fazla hissetmemek istediğiniz i̇şte anlarda oluyor. O sıkıcı anlatanlar yüzünden veya anlatılan şeyler sıkıcı olduğu zaman, o adamlar yüzünden, onları anlatanlar yüzünden, diğer merak ettiğim şeyleri de anlatmıyor bazı adamlar. Yani mesela bir doktorun işte gittiği zaman, sıkıcı olmamak için mi yapıyorlar bunu bilmiyorum ama, doktorla mesela hasta çok konuşmaz ya. Yani böyle, daha doğrusu doktor açıklamaz ya uzun uzun. Böyle bir şey. Yani şunuz var işte, şu ilacı alacaksınız diye böyle. Ama mesela hasta psikolojisinde, yani bu olması gereken şey midir ya da doğrusu nedir, bunu da konuşalım da, hastanın daha böyle uzun açıklamaya ihtiyacı vardır her zaman. Eğer birazcık gücü kuvveti yerindeyse, bilinci yerindeyse en azından. Öyle bir şeye de yol açıyor o sıkıcı adamlar yüzünden. Yani bazı şeyler biz de onu oradan alıyoruz. Üçüncü kata gidiyoruz. Oradan işte mesela biri damga atıyorum, geliyorum. Benim işim o yani. Öyle bir. Bunu böyle iki saat anlatan adamlar var hakikaten yani. Yani ben bir isim geçirmeyelim, bir arkadaşın otomobil dünyasında neyse. Yani o stoklarda bilmem ne olduğunu, ondan sonra oradan gitti adam bir şey. Yani şimdi ona ya, tabii evet, çok enteresan çok geliyor şey olabilir. Doğru. Hani araba modeli konuşalım bak. Ortak platformda neler var? Doğru. Ne bileyim, yeni çıkmış şey olabilir. Bana teknik biraz bilgi verebilirsin. O bana da yarar, işime çok de yarar. Çok sıkılıyorum ben ondan. Ama işte sen bana stoğundan, lastiğinin bilmem nesinden sana yapılan yanlışlar. Kaç para çekti de olabilir mi? Bir de o sohbetlere, bir sohbete davet cümlesi vardır ya. Mesela benim en çok berberlerde başıma gelen şey, bir şey anlatıyor. Ondan sonra anlattığıyla ilgili bir soru soruyor. Ben bilemiyorum. En son mesela bu olayın zirvesi Neco ile sohbet ederken olmuştu. Hatırlarsınız. Bahsettiğimiz Neco kişi, derken sanatçı Neco'dan. Sanatçı Neco'dan bahsediyoruz. Nasıl da hatırlamıyorum. Televizyon programımız sırasında Neco'yu davet ettiğimiz özel bölümümüzde, bayram özel bölümünde Neco ile. Neco ve kızları lütfen. Neco ve, Ayşe ve şey gelmişti. Ayşe Özyılmazel ve öbür. Öbür kız hep unutuluyor. Kızı, ne kadar ayıp. Neyse, onlar gelmişti. Çok özür dileriz. Biz de programdan önce böyle bir sohbet imkanı yakalamıştık. Stüdyoya gittiğimiz zaman değil mi? Hı-hı. Tamam. Bir şeyler konuşuyorduk ve işte Neco bana Beşiktaşlı bir futbolcunun bir maçta yaptığını anlattı. Ben de tabii sanatçı konuğumuz diye falan diye böyle dinliyorum anlattığını. Evet. Hiçbir fikrim de yok yani. İsimleri biz neredeyiz bilmiyorum. Bu arada? Niye sana siz, anlattı? Ne bileyim orada. Futbolla ilgisi. Beni bıraktınız işte. ben böyle bir elini sıktım falan filan diye galiba siz de tanışıp başka bir şey mi yöneldiniz? Ben kaldım. Bana... Biz başka. Sen çünkü hepimiz birisiyle ilgileniyorduk. Evet. Sen Neco ile ilgileniyordun. Olabilir. Şimdi biz düşününce, de kızlarıyla ilgileniyorduk. Evet, Neco'nun kızlarıyla ilgilenmek çok daha mantıklı geliyor. Keşke ben kızlara yönelseydim. Böyle bir şeydi. Orada da Ercü gitti 200 metreden vurdu. Falan dedi. 200 metre falan. Şimdi... Yani bir ne dedin sen? 200 metre de olmayabilir. 25 metre olabilir. Büyük ihtimalle değildir zaten. 200 metre. Ha 25 metre olabilir 20. Ben şimdi orada 25 metre dediğinde çok mu az yoksa çok mu fazla onu kestiremiyorum yani. Hani normalde 3 metredir de bu adam 25'ten mi vurdu yoksa 50'den vurması gerekirken 27'den mi vurdu? Böyle kaldım. Böyle o sana bir sürprizimiz dedim. Var Ege'cim. Neco hattımızda hatta. Neco var. İyi akşamlar. İyi akşamlar be, iyi akşamlar. Hoş geldiniz gençler. Ozan Bey. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler size de. Özel bir internet sitesinden gördüm de. Evet. Böyle anne babanın mesleğini yapanları sormuşsunuz. Evet. Buyurun Ozan Bey, dinliyoruz. Efendim ben babamın mesleğini yapıyorum şu anda. Ne iş yapıyorsunuz Ozan Bey? Avukat efendim. Avukatlık yapıyorsunuz. Avukat, evet. Ozan Bey, mahkemelerde böyle konuşmadınız mı? Bütün müvekkilleriniz adına diliyoruz. Efendim yanlışlıkla bıçağa takıvermiş falan diye. Olur ya, genç bunlar. Gençlikte oluyor böyle, biz neler gördük. İşte genç avukat, tecrübesiz, hay Allah falan diye. Ozan Bey kaç yaşındasınız? Efendim ben 30. Aslında avukatlığa yeni başladım da eskiden de otomobil dergilerinde çalışıyordum falan da sonradan baba mesleğine dönem dedik. Aa, biraz daha anlatsanız da bu daha enteresan ve daha eğlenceliydi galiba otomobil dergisi dünyası. Dergisi mi? O eğlenceliydi tabii canım. Otomobil hastalığı olunca böyle bir de otomobil, güzel güzel otomobilleri kullanmak için para teklif edince insanlar hay Allah yapalım onu da bari diye. Öyle bir şey mi vardı otomobil dergisinde? Yeni çıkan ürünler, ben onların hep çeviri olduğunu zannediyordum da Türkiye'deki çıkan dergilerde de denemeler Türkiye'de ya yapılıyordu bizim yani. İşte bizim dergi başlattı biraz, o reklam yapmayayım da şimdi. Hala var mı dergi? Var bir tane otomobil fiyatı kadar bir şeyi olan bir cihaz kullanıyordum. Ondan sonra cuma Formula 1 pistlerinde testler, mesler falan filan. Ama evet. Çok güzel. Ben bir şey soracağım. Şimdi siz bir otomobil sevdalısısınız anladığım kadarıyla. Evet, tutkunum. Bu otomobil tutkunluğu biraz pahalı bir tutkunluk değil mi? Şimdi mesela Jay Leno'yu izliyorum ben. O da bir otomobil tutkunu. İşte 50 tane spor arabası varmış. Arasında bir o kadar klasiği falan da varmış. De biraz para bol olunca bu tutkunluk kolay da şimdi siz Edinizden buldunuz ne mi? Vallahi çok zor değil mi? Yani ben gene tutuyorum yani sokakta laf atınca da otomobil tutkunu olmuyor. Biz de kızlara değil otomobillere falan laf atıyoruz. Of yavrum falan diye. Vay be nasıl geçti falan gibi mi? Oy falan şeklinde. Veya işte ne bileyim Mercedes'inden marka bilmece bilmem ne falan filan. Aa öyle şeyler var mı size? Oo tabii canım. Peki ben, oldu olacak bir de şey oynayın, kuartet oynayın arabalar. Silindir hay mi? Yalnız ben en son 96 yılında falan kaldım. Öyle oyun onları... Onları bıraktınız yani. Bu onu nasıl araba sevdalılığı? Siz hangi okulu bitirdiniz Ozan Bey? Ben mi? Evet. Çankaya Üniversitesi. Çankaya. Ne zaman bitti okul? Güzel. 2006 falan. 2006'da. Sonra 2006'dan sonra mı bu otomobil dergisi için çalıştınız? Ya yoksa... aslında ben bir bahane yapmak için, dergide çalışmak için iki ders bıraktım. Şimdi bunu da itiraf edeyim şimdi. Tamam. Ya işte okulda uzadı ama iki ders babacığım falan, ben İstanbul'da bari çalışayım böyle yapmayayım falan diye. Tamam. İstanbul'a bir geçiş yaptık. Orada tamam. İşte dergide çalıştık falan. Ha, okul devam ederken çalıştınız. Ha işte sınavlara gidip ondan geçtim. Ondan sonra hay Allah biraz da unutmuşum falan. Okulda bitti ama neyse ben biraz daha çalışayım diye biraz uzattım. Sonra bitti falan. Okul. Ondan sonra işte babası bir paket vermiş. Yavrucuğum falan artık. Ozan Bey'e bir paket vermiş, içinden cübbe çıkmış. Sana evet. Yaptırdım. Öyle mi? Yani okul bitince hemen şeyi de bıraktınız mı otomobil dergisini? Dergisini de işte birkaç ay sonra bir bıraktım. Sonra geldim stajımı yaptım. Sonra askere gittim. Oradan döndüm başladım avukatlığa. Sonra mesleğe döndünüz. Yani çünkü bir avukatın veya doktorun böyle kolay kolay diploma yakabildiğini görmedim ben bugüne kadar. Ondan şaşıracaktım yani, acaba dedim şey, mezun olduktan sonra bir süre yaptı da sonra yok deneyeyim ben avukatla. Ya onu başlarsam bir daha dönemezsin. Yani çok alakasız meslek. Dönemem diyorsunuz. Daha başlar dönemem. Evet. Teşekkür ederim. Nerefekisiyim. Peki siz böyle özendiniz mi çocukken hiç babanıza? Anneniz de avukat mı bu arada bilmiyorum. Yok. Niyeyse onu soruyorlar. Hep avukatlar karı koca oluyor herhalde. Hep, ben de şimdi yeni evlendim. Hep eşiniz de mi avukat falan diyorlar. Yo niye ki falan diyorum. O zaman otomobil dergisinde yazıyorsunuz. Yok o iletişimci ya, o medya entel falan bir insan. Şey bunları iltifat olarak söylüyorsunuz herhalde. Tabii. Tamam. Peki özendiniz mi böyle babanızın mesleğine ya, çocukken? Bilmiyorum ya, aslında biraz sıkıcıydı. Ben bürosuna da gidiyordum da işte annemin yaşadığı bir sürü tatsız hikayeler falan varmış. Onları daha önce dinleseydim. Bilmiyorum avukat olur muydum işte. He. Kapıyı çalan üstü başı kanlı adamlar böyle. Orhan Beyler de az önce adamı öldürdüm ama polise teslim edin olmadan önce işte efendim. Şimdi bu ifade vermem lazım falan diye. Ozan Bey bir şey soracağım. Bu her avukatın başına gelebilecek bir şey mi yoksa yöneldiği ceza avukatı. Siz de ceza avukatı mı oldunuz? Yok, ben ceza avukatı olmadım. Yani çünkü ne bileyim boşanma avukatlarının üstüne üstü kanlı gelmiyorlardır. Gerçi şiddetli geçimsizlik olduğu zaman olabilir. Geliyor olabilirler. Boşanma davaları da bayağı kanlıdır. Evet hakikaten. Tırnak izleriyle falan gelebilir adam. Beni cırdılar diye. Beni cırdılar. Evet. Cızdılar. Evet. Yani özendiniz mi? Ben tam anlayamadım yani. Ama... Onu ben notlarımın arasını almak istiyorum. Israrla ondan bir cevap istiyorum. Ex test pilotu yeni avukat diyelim. Öyle diyelim. Peki. Ya özendiniz mi Allah aşkına bir söyleyin Ozan Bey. Ya ben şöyle özendim. İşte haksızlığa uğrayan insanları falan işte hani gidip nasıl olur hemen hakkınızı arayalım falan filan diye gidip işlerini çözdüğü için tabii ki özendim. Ha. Peki. Efendim bir cübbe olayı var. Ha. O çok havalı. En hava. Pelerine en yakın şey giymesinin giyildiği yani, zaman mantıksız olmayan pelerine en yakın şey cübbe. Tabii ki. Peki yani. Mesela ben çocukken benim annem babam öğretmen olduğu için yani sınıf ortamını onlar çalışırken görme imkanım oluyordu ki okula da gittiğim için iyi kötü o şekilde de görüyordum zaten sınıf ortamını da. Siz mesela böyle sadece dizilerden mi gördünüz mahkeme ortamlarını ve öyle mi zannettiniz bizim gibi? Yoksa babanızı görev başındayken gördünüz mü? Yani ofis değil de mahkeme salonunda. Babama ne zaman işiniz düşerse o yanında sizi ben de şu adliyeye bir uğrayacaktım falan diye 2 saat sürüklediği için her türlü dava gördünüz görüşme, yani. Her şeyi gördüm. O zaman o dizilerin o büyülü dünyasından etkilenmediniz çünkü gerçeğini tabii, biliyordunuz çocukken. Dizilere gülüyorduk tabii canım. Yani duruşma öyle 30 saniye falan sürer hukuk davaları mesela. Evet. Hiç öyle yani efendim. Ben onu mesela çok sonra öğrendim. Türkiye'de herkes de öyledir bence. Yani işi mahkemeye düşmeyen biri ya da böyle işte avukat, hakim, adli dünyada olmayan birinin çok kolay öğrenebileceği bir şey değil o. Yani o yüzden İlla bir bağlantın olması lazım. Hiçbir şey de değil. Yani her meslekte her insan belli bir şeyi daha iyi biliyor diğer insandan ilgisi dolayısıyla ve hani genel bilginin ötesinde çok daha farklı olduğunu o zaman biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Siz de radyocusunuz, televizyonda program yaptınız. Hani işlerin çok daha farklı olduğunu siz de biliyorsunuz. Peki merakınız olan şeyler de var. Hani bilinen bir sürü yanlış olduğu çok belli. Doğru tabii canım da yani şeyde Amerika'daki işte bu hukuk sisteminin farklılığından ve dizi dünyasının. Tabii elini kaldırıp işte yemin ettirilirken elini kaldırıp yemin eden insanlar falan çok. İşte öyle gördüm. Mahkemeye gelip öyle mi yapıyorlar? Tabii birinci sınıfta benim sınıf arkadaşım jüriyi anlatmadınız hocam demişti. Hoca kıpkırmızı pancar gibi. Var böyle şeyler yani. İşte yani çok normal. Onu soran şeyi de sonra. Perukları nereden alıyoruz hocam? Böyle kendimi çıplak ya, gibi hissediyorum. Nasıl avukatım? Sen ne istiyorsun? Ben ceza avukatı. Sen İngilizisyon istiyorum ben ya. Çok iyiymiş falan diye öyle. Ya peki, ben pudraya karşıyım hocam falan diye. Ozan Bey davalarımız mantıklı olan süre midir 30 saniye? Yani ben de işte az hukuk çok biliyorum. Türkiye'de dilekçe üzerinden gittiği için böyle bir işte efendim şöyle olmuştur böyle olmuştur diye hiçbir tartışma falan olmaz. Dilekçemizi tekrar ederiz. İşte davanın reddini talep ederiz. Cart cart dersiniz. Asıl olay dilekçe yazmaktır. Herhalde... Her şey yazıldır Türkiye'de. Öyle sadece ceza davalarında biraz tiyatrodur. Orada şey biraz var işte deliller meliller falan filan. Tabii. İtiraz ediyorum hakim bey diye bir laf var mı? O yok. Yoksa itiraz yok. Dilekçesi diye efendi gibi yazmam mı lazım onu? Size söz verildiğinde siz açıklarsınız nedir, ne değildir. Hı. Yoksa Amerikan filmlerindeki gibi kesinlikle dönmez. Peki siz mesela şimdi sistemin içinden birisi olarak bu Amerika'daki hukuk sistemi böyle biraz daha şova yönelik bir sistem olduğunu ben düşünüyorum şeyin. Evet. Daha mı iyi işler, daha mı kötü işler? Daha kötü işler. Türkiye'de hukuk aslında iyi işliyor. Yani ülkenin diğer yönlerine baktığınız zaman hakikaten iyi işliyor. Avrupa'da da babam davalara girdi falan. Onları da anlatıyor. Hı hı. Hakikaten Türkiye'de işler hızlı yürüyor aslında. Geç yürüdüğünden şikayetçi. Geç yürüyor ama görece hızlı yürüyor diyelim. Şöyle desek doğru mu olur? En az bozulan yerlerden diyelim. Nasıl diyeyim? Hakimlerin yaşadığı tüm yoğunluğa rağmen hızlı yürüyor. O yoğunluk evet, azaltılsa tabii daha güzel bir şekilde tıkır tıkır da gidecek. Tabii. Yani yoğun olmadığını söylemek imkansız. Hele icra daireleri falan travmatik düzeyde. Ha, evet. Peki yani, hiç mi tavsiye yok ya size o zaman? Mesela şu bile yani ne bileyim sonuçta o yasaları onu boş ver ya, onun arkasından dolaşılıyor gibi bir tavsiyeden ziyade ne bileyim müşteriden parayı peşin alacaksın. Ne bileyim çek veren hani bunlar bile aslında meslekle ilgili sonuçta çok önemli şeyler. Vallahi var da genelde radyoda yayında söylenmeyecek tavsiyeler olduğu için şimdi ben hay Allah bana söylenen tavsiyelerden hangisini söyleyeyim diye tereddütte kalıyorum. Yani ya, böyle söylemeyeceğim o zaman da. Yani anladığım kadarıyla meslek sırrı olduğu için evet, söylemiyorum. Bir de fiyatı ortaya çıkıyor. Var, evet. Evet. Peki mesela ofisi aynen siz alacak mısınız? Nasıl olacak? Ya da aynı ofiste mi olacaksınız? Efendim ben yalnız babamla da hiç anlaşamadığımızdan hiç ben babamla beraber çalışmayacağım tabii. Baba oğlu olarak, olarak mı anlaşamadığınızdan mesleki olarak mı? Ya babam biraz komutan edasıyla efendim şöyle yap asker, şöyle yap asker falan dediği için. Hı hı. Sizin de biz konuşmanızdan anladığımız kadarıyla biraz daha rahat beni şakacı bir insan olmak istiyorsunuz ya, anladım. Ya öyle olmaz falan filan diye ben de tabii şey yaptım ben. Çok da iyi anlaşmayız. Evet. Yani babam ne bileyim ben otomobil dergisinde çalıştım. Otomobili benden iyi bilir. Ablam meteoroloji mühendisi efendim onu babam daha iyi bilir. Öteki ablam biyoloji mühendisi. Amerika'da işte efendim doktora yaptı bilmem ne ama onu da daha iyi bilir. Yalnız bu söylediğiniz ileride aleyhinize delil olarak kullanılmasın. Ozan Bey bu söylediklerinizi babanız duyuyor mu? Nerede? Ankara'da mı babanız? Ya ben İstanbul'dayım. Babam Amasya'da. Rahatsız yani. İstanbul'dan mı arıyorsunuz bizi şu an? Evet. Gurbet ellerden efendim. Podcast falan anca öyle idare ediyoruz. Peki efendim. Peki Ozan Bey çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Ozan Bey'den ne diyelim? İster istemez kendimizi bu mesleğin içinden bulduk açıklamasını aldık. Annesinin babasının mesleğine devam ettirenler veya özellikle annesinden babasından görüp tiksinerek o meslekten kaçanlar varsa. Mesleklerinden tiksinerek. Ne tabii ki. Mesela Serhan Bey çok güzel yorumlamış durumu. Ne demiş? Peder emekli, darısı başıma. Çok güzel. Babaya peder demek de ayrı bir konudur onun da. Ben hiç peder demedim. Aa, bizim evde yok şimdi peder şahi aileler diye geçer eskilerin tabiriyle. Biz mesela paternal deriz. Hayır canım yani böyle ataerkilin eski biraz daha geleneksel adı peder şahi diye geçer. Evet o ailelerde peder mi denir? Valla bizim evde peder diye geçiyordu. Ben yıllarca yani hakikaten baba diye bir şey duymadım. İlk kez 17 yaşında duydum. Çok şaşırdım. Hakikaten abimler işte peder geldi, peder gitti. Babana peder diyebiliyorlar peder mı? Diye biliyorduk. Hayır. Bak başka bir şey sordum. Babana sen peder diye mi sesleniyordun? O yok. Zaman çünkü babaya hiçbir şey de baba denmiyor canım. Pederden efendim öyle güzel diye, bir dayak geldi. Efendim diye ediliyordu. Yani ne bileyim düşte baba! Baba diye. Ben onu yalnız 5 yaşında travmatik olarak yaşadığım için ben biraz geç doğdum ya. Hayır çeşitli yaşlarını söyledin. Hayır şöyle söyleyeyim. Geç doğdum derken 5 yaşında mı doğdun? Hayır canım 5 yaşında doğmadım da ben doğduğumda babam 50 yaşında. Evet. Dolayısıyla da biraz utanmış. Yani utanmış dediğim aslında yani son derece gurur duyması gereken bir şey var. Senin alakası yok bence. Benle alakası yok da. Senden mi utanmış? Sen öyle anlattın canım. Onunla. İşte yok diyorum yani. Ha, benle öyle alakası yok da hani o yaşta birisi baba olmaz ancak işte hani dedeliğe doğru giderken. Yarın Fahir'in doğum günü lütfen. Doğum günü. Evet. Senle ilgisi yoktur bence ve, Fahir. Hayır şöyle söyleyeyim işte sonra evde bir çocuk olduğu ortaya çıkıyor ve bankada duyulunca da işte şey diye işte torunum falan diye yıllarca uzaktan göstermiş. Ve işte bir bayram günü arkadaşıyla sohbet ederken işte onlar ki falan işte bu ufak o da benim torun falan derken ben baba diye koşunca tokadı yememişim de yani yemiş kadar olmuşum yani. Sonra çünkü işte soğan içine niye girdi diyorsun. Ondan sonra da ben soğan içine girdim. Çok yıllarca bunu ödedim. Sonra yani. Soğan içine niye girdi? Sen iş arkadaşlarının yanında yalancı durumuna düşür babanı. Ondan sonra yazık adamı. Yani o yüzden peder demek için galiba. İnsanın abiye ihtiyacı var. Şu anda çok mesnetsiz bir teori ortaya atıyorum ama. Hayır canım, yani yüzüne karşı peder. Yüzüne karşı peder diyemezsin. Anne, valide denmiyordu zaten. Anne işte, valide, peder, bunlar arkadan, yani daha doğrusu gıyabında söylenir. Gıyabı, yüzüne de dersin canım. Pederden elini alabilirsek bu akşam coşarız gibi söylenir de. Peder bey günah peder çıkarmaya geldi. Kayınpedere söylenebilecek bak, kayınpeder. Kayınbaba. Bak şimdi nasıl, kayınpeder, doğru, kayınpederim. Hayır, keşke eskiden biliyormuş gibi yapsaydın yayında. Yok şu anda birden. Şu anda anladığını. Kayınpedere daha çok yakışıyor. Çok kötü ortaya çıktı şu anda. Yani, değil mi? Kayınpedere daha çok yakışmıyor mu? Kayınpeder. Kayın atıyoruz, peder bekliyoruz. İyi akşamlar peder bey, nasılsınız? Doğum günüm ya. Rahat bırakın beni. Sadece, tamam, rahat canım, rahat ol. Sadece peder diyemiyorsun. Evet, peder bey demek lazım. Peder bey demek. Peder bey bakar mısınız? Peder biraz peder daha. Peder bey derken diyemezsin yani. Peder, ya peder nerede deniyor? Mesela peder, senin arkadaşların yani sokakta, ya gel de biraz sohbet edelim falan diyor ama top oynamak için değil. Böyle mahallenin işte köşesinde oturan genç yaşındasın. Gel de hadi oturalım sohbet edelim. Ya şimdi bizim peder geldi eve. Peder şey yapar. Canı ters ha, yapar bak, falan diye. Sanki bizim hani, pedere yakalan. Pederle papaz olmayalım. Ha, pederle papaz. Bak şimdi pederle papaz olunmaz. Şimdi. Ama çok güzel bir nokta. Mesela, o diğerlerine bak, üstünlük sağlar. Çünkü herkes pederle papaz kullanamaz. Aa, hayır. Aslında hayır, işte orada söylediği şey tam da şey. Yani aslında ben evde patronum da şimdi patron olarak kendi inisiyatifimle eve gidiyorum havası veriyor ama hiç öyle bir şey yok. Eve babası geldiği için gidiyor işte adam. Ha, bizim yani benim arkadaşlarım hiçbir kullanmıyordu mesela peder lafını. Ben yani şey diye daha baskın çıkabiliyordum. Peder gelmiş, benim eve gitmem lazım deyince. Hani aslında aramız biraz limon, yani limon değil de ha, evet, böyle işte bir mesafe var. Ve aslında hani ama ben de bir karakter olarak onun karşısındayım en azından. Hem öyle hem de senin o arkadaşların, yani o lafı duyan kişiler senin babana da peder diye hitap ettiğini düşünüyor sen peder deyince ve ondan bir şey oluyor. Yani aslında gitmesem de olur da gideyim şimdi peder şey tatsızlık çıkmasın falan diye, böyle bir üstünlük şeyi var yani. Valla şeyde de ne derler, üniversite yıllarında şeydi, Pedroza diye bir laf vardı bir aralar peder yerine. Pedroza ile konuştum falan diye, o da tutmamıştı. Mesela benim babama da Ado denirdi gıyabında, yüzüne karşı denmiyordu da. Hatta mesela benim yakın arkadaşım, işte hep Adnan amca, Adnan amca diyen arkadaşım, çok enteresan, biraz daha böyle büyüyüp serpildikten sonra babamın arkasından Adnan abi diye konuşmaya başlamıştı. Çok enteresan gelmişti bana. Yani Adnan abi de rahmetli böyleydi falan diye konuşmaya başlamıştı. Canı sıkılmış mıydı? Yo, sıkılmamıştı. Şeyi düşündüm sonra. Benim iki arkadaşımla araşıp arası bozuldu, bu yüzden de korktum o yüzden. Babasından abi demek. Babasına bilmem ne abi dediği için. Ve babama abi dedi falan diye. Ne var bunda falan demiştim ben de. Ama şey, konu kapan. Sonuçta çok sinirlenmiş. Hep küçüktük. Küçük olunca arkadaşların belli bir yaştan sonra işte amca 30'larında senin abi dediğin baban yaşında adamlar oluyor hayatında. Tabii canım, ben sana bin kere diyorum ya, Bedri abi diye abi işte, 80 yaşında Bedri abi. Yani işte abi dediğin insanlar oluyor. Sonunda bakıyorsun birisine abi diyorsun. Birisine çocukluktan kalma alışkanlıkla amca diyorsun falan. O tatlı bir geçiş olabiliyor da ben pederi hiç kullanmadım. Hakikaten ben de. Ben de hiç kullanmadım. Ya ama ailede kullanılması lazım. Teorim bile bence çok mantıklı. Ne? İnsanın abisi varsa peder denir. Çünkü o ama iki, abisiyle konuşması. Abisiyle konuşurken. Ya. Çünkü abla, sende abla vardı mesela. Hiç demedik biz. Ablaya evet, peder. Peder. Zaten bir ablanın ağzına yakışacak bir kelime değil. Tabii canım. Bizim peder ne yaptı Oktay diye konuşamazsın. Babam ne yaptı der. Abla evet dediğin. Peder diye konuşan abladan ürkelim diyorum ben. Sen ama abiler vardı mecbur, senin ablan ne yapsın? Yapacak bir şey. Yani ama ben de ürktüm uzun yıllar ablamdan, onu da söyleyeyim. Ayrı benim çocukluğuma bilgi gitmemiz lazım. Hayır, sen de hep hakikaten. Ya ne travmatik çocukluk yaşamışım benim. Bugün doğum gününden bir gün önce son saatlerimi yaşıyorum. Yani son saatlerim derken 37 yaşımın son saatlerini. 37 yıl. O zaman mesleki konusu bir şarkıyla kutlayalım. Yasemin Hanım'ın mesajını da okuyalım son olarak. Annem ev hanımı, küçüklükten beri hayal mesleğim diyor. Günler, geziler, turlar diyor. Hakikaten de ev hanımlığı biraz şey, kolay bir şey. Yani ben ev işleri, ütü dışındaki ev işleri o kadar da şey değil yani. Zor değil aslında. Ev hanımları elbette çok yoruluyordur, çok yıpranıyordur ama takdir edilmemekten yıpranıyorlardır büyük ihtimalle. Yani bir ev hanımının eğer gönlü alınırsa yaptığı iş o kadar da şey değil. Ve güzel de bir meslek. O kadar da şey değil derken? Yani bir şey diyorlar ya, çamaşır, bulaşık. Her gün bir çamaşır. Her gün çamaşırsa o evde başka sıkıntı var. Pansiyon olabilir orası yani, öyle bir veya durum. Veya biraz herkes pasaklı olabilir yani. Evet, bulaşık, yemek falan filan. Yani az çok bu işleri yapmak zorunda kaldıktan sonra öğrenmiş birisi olarak biliyorum ki o kadar da abartılı bir şey değil. Elde yıkanan zamanlarda işte o belki hani annelerimiz ve belki ondan bir önceki kuşak için hakikaten çok ağır bir şey işte çamaşır. Ben çamaşır makinesinin eski halini hatırlıyorum. Sizin esas bulaşık makinesi yani. Vardı büyük ihtimal. Tabii canım. Merdaneli. Merdaneli güya kurutma sistemi. İşte o nesi hakikaten... kurutma sistemi ya? Hakikaten öyle kurutma mı olur? Yaptım. Sıkıyorsun yani. Düşününce... Sıkıyorsun da hakikaten işte... Ağzı yüzü bir yana dağıtıyordu yani, pres makinesi gibi. O evet. Zaman hakikaten bir ev hanımlığı şeymiş de şimdi. Saçları merdaneye kaptırmak diye bir şey vardı yani o dönemde, öyle sıkıntılı bir durum, uzun saçları. Fahir 37. doğum günüyle beraber çok korkunç şeyler anlıyorsun bizim değil mi? Annem bir kere saçını merdaneye kaptıran adam hikayesi. Kadın büyük ihtimalle. Kadındır. Demek ki merdane çamaşır makinesi şeyi olsaydı bugün Ring diye bir film çekilmemiş olacak. Yani ya. O moda devam edecek olsaydı tamamen bitti o merdaneli saçlarla. Ringdeki kızla nasıl savaşırsınız? Merdaneli çamaşır makinesiyle. Tutarım merdaneleri. Bir kopar var ya. Böyle bir şey de değişik bir yaklaşım oldu. Ama yani çamaşır makinesinden daha öncesine gitti ki. Yani o daha şey. En azından çocuk milattan bezi, önceye git, çocuk bezi üzerine. Ha, evet işte yani bak onlar esas da. Bence en büyük devrim o galiba bu. Çocuk bezi mi? İşte evet yani. Çünkü o da ev hanımlarının yapması gereken işler listesi çocuk olarak tanımlanıyor ya. Yani evet. Çocuk bezi yıkama. Çocuk bezi yıkama denen şey o da çok zormuş. Şeyden, kaynatıyorsun devamlı. Kaynatıyorsun, ütülüyorsun, şey yapıyorsun. Çünkü sabun kalırsa pişik yapıyor, mantar yapıyor. İyi kaynaması lazım falan. Hakikaten işte ev hanımlığı o zaman ev hanımlığıymış. Üstüne akşama su böreği açıyorsun, kaynatıyorsun, açıyorsun. Orada iki tepsi su böreği yapıyorsun. Ha, sen şimdi, ne diyorsun kara yüzüm? Şimdi de başka şey vardır canım. Yani şimdi çok tespit edilemiyor bunlar ama o zaman içinde sorsan ev hanımlığının bu zorlukları çok görünmüyor olurdu. Şimdi daha biraz daha kolaylaşınca o zorluklar görünüyor ama bundan 20 sene sonra bugünün ev hanımlarının yaşadığı acayip zorlukları da fark edeceğiz gibi. Yok, ben yani ev hanımlığı yani, dediğim hem ev hanımlığı beyliği yaptığım dönemde yani evinin hem hanımı hem beyi olduğum dönemde evet. Yani hakikaten hayatımı değiştiren nokta bulaşık makinesidir. Yani bulaşık hakikaten çok ciddi sıkıntı. Öyle demeyin. Gerçekten yani öyle bakışlarınızdan hissediyorum ama bulaşık yıkamak bence bulaşık makinesi hakikaten yüzyılın icatlarından bir tanesidir. Öyle yani çamaşır makinesi neyse de çok sonra girdi ya bu İnternet doğru. Yok o değil Oktay. Bulaşık makinesi gerçekten yani evet. İnsanın işini ev kadınlarının işini kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Bence çok önemli. Onu ben bir daha söyleyeyim dedim de doğum günümde bana bulaşık makinesi sen. O zaman bir müzik arası verelim. Ne bileyim ben dinleyeceğiz Mazhar Fuat Özkan'dan. Hemen ardından da 105.6'da Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam edecek. Umarım yoktur kavga et. her gece barlara gitmem. Ne bileyim ben, ah ne bileyim ben, ne bileyim ben, ah ne bileyim ben. Aveo ve Turkcell kullanıcıları, nerede olursanız olun TRT radyolarını dinlemek için radyo yazıp 3111'e mesaj atın. Bulunduğunuz yerdeki TRT radyo frekansları cebinize gelsin. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Telefon numaramız 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatıyoruz. Bugün Oktay radyomuzdan Burak ve Nihal'in sunduğu bir paneldeydi. Ve senden sonra panelin da ortasında fırlamış. Bize niye sundurmadınız diye böyle bir yersizde bir ortası çıkış yapmış. Ortası değil ya, daha başıydı. Başı mıydı? Yani belki sun tamam gelin siz sunun derler diye. Yok yok, şaka şaka. Hiç öyle, gerçekten çok nezih bir ortamdı. Biliyorsun, kimler vardı Ankara'da ortada? Gerçekleşiyor. Bilişim günleri. Hı hı. O yüzden önemli günler bu, içinde bulunduğumuz günler. Ankara'daki oturumlardan birine ben de katıldım. Gerçekten Twitter konuşuldu. Twitter ne alem başlıklı bir panel. Gerçi panel demediler ısrarla. Twitter ne ayak mı ne alem mi? Ne alem. Twitter ne alem. Sanal alem mi? Diye bir keşke bir çıkış yapsaydın ve panel oracıkta sona erseydi. Ne kadar güzel. gerçi benim oturduğum yer biraz uzaktı. O yüzden tam katılım ve son dakikada gittiğim için tam katılımcıların konuşmalarını çok iyi duymama rağmen seçemedim. Tam olarak isimleri okuyamadım. O yüzden hatta dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Ege, bir bak istersen Türkiye Bilişim Derneği'nin sayfasından daha devam edecek mi? Yarın da var galiba. Cumartesi günü oturumları da var. Türkiye Bilişim Derneği diye yazarsak eğer onun ayrıntılarına bakalım. Oturumda kimler konuşmuş onlara da bakalım. Bir yazar vardı. Bir akademisyen, bir milletvekili, bir reklamcı. Bunlar Twitter'ı aktif olarak kullanan aslında kişiler. Akademisyen hariç Nuran Yıldız kullanmadığını söyledi. Ben de orada öğrendim. Onun dışında sevgili Burak ve sevgili Nihal'in kolaylaştırıcı olarak bu toplantıyı yönettiklerini bir kere daha hatırlatalım. Gerçekten çok nezih, çok esprili bir sunum ve sunumlar gerçekleşti. Ama biz burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum, hatırlıyorsunuzdur. Dinleyicilerimiz de hatırlıyordur. Twitter, Facebook, hı-hı, ve sanal alem. Sosyal dönüşüm başlığı altında aslında konuşuldu bu konu. Çok güzel bir başlık bulmuşlar bence. Bu bilişim 2010 kapsamında gerçekleşen oturumlardan biriydi dediğim gibi. Ve bizim burada konuştuklarımıza aslında yakın şeyler söylendi ve bütün açılar hakikaten gösterildi. İşte bir noktada şey deniyor mesela. Orada katılımcılardan bir tanesi, büyük tartışma konularından biri oydu. Katılımcılardan bir tanesi salonun fotoğrafını çekti. Hı-hı. Ve Twitter'la gönderdi bunu. İşte, hı-hı, yaklaşık 1100-1200 kişi takipçisi varmış. Hı-hı. Bu panelde konuşanlardan birinin. Yanılmıyorsam reklamcı olan kişiydi, beyefendiydi. Ve şey, hani ben bunu gönderdim şu anda, zaten dün de söylemiştim burada bu panele katılacağımı dedi ve işte sorular gelmeye başladı, işte sayın milletvekilime ve işte sizlere diye diğer katılımcılara sorular gelmiş, ondan bahsetti. O sırada mesela işte salondan biri kalkıp şey dedi, benim dedi iznim yok dedi, bu şekilde bir fotoğraf çekip sizin yaptığınız gibi Twitter üzerinden başkalarıyla paylaşmanıza benim hani ne rızam var ne de iznim var. O yüzden lütfen silin o fotoğrafı diye böyle bir tepki verdi. Bu tepkisine gerekçe olarak da hani şey, bu kişilik hakları ve mahremiyete girer. siz benim mahremiyetimi işte sanal ortamda bu şekilde başkalarıyla, üçüncü kişilerle paylaşamazsınız diye. Çok anlaşmalı mı şeydi acaba? Tartışma olsaydı. Tam da tartışılması gereken şeylerden yok, biri. Yok, variller şeydi. Falan olsaydı anlaşmalı diye düşünecektim de hiç öyle varil, yanan variller falan yoktu yani, öyle bir şey. Çok nezikti. Üstünde A yazan bir şapkası olan diye konuşan işte bir adam. Burak'ta sanki ben öyle bir şey bekliyordum. Böyle C yazan. Burakcan'ın C'si. İşte Nihal Sandıkçı'nın N'si falan. Öyle bir şey yoktu ama çok nezikiyim. Yani kıyafetler falan son derece nezikti. Yani öyle bir anlaşmalı değildi ama böyle bir tartışma vardı ve bu eksende döndü aslında. Ama işte arkadaş sakinleşti mi? Arkadaş sakinleşmedi. Ben bunu da söylüyorum, gidiyorum deyip çantasını alıp gitti. Hadi ama ya. En son sırt çantasıyla gitti. Yani bence böyle bir bond çanta tipi bir şey olsaydı daha etkili olabilirdi çıkışı. Çünkü en son işte bunu söyledi, kişilik haklarıdır falan filan diye çok güzel noktalara dayandırdı. Ne ya ne alakası var ya diyen de olmuştur. Oldu tabii. Altını altını doldurdu söylediklerinin. Bana müsaade falan dedi. Salondan bir alkış geldi. O alkışla beraber ben hemen arkasını dönüp yürüyecek zannettim. Hemen benim önümdeydi. Sandalyeye doğru eğildi. Oradaki koltuklarda işte oturduğu yerden sırt çantasını aldı ve sırt çantasını taktı böyle omzuna. Ya dedim, keşke bond çantan olsaydı. Bir o ben, benim aklıma o takıldı. Ve Twitter ne alem konulu. Başlıklı konudan aklımda o kaldı. Yok. Yani temel olarak bu aslında. Ve Amerika'da falan da çok tartışılan bir Amerika'da ve Avrupa'da da bu eksende tartışma dönüyormuş. Yani mahremiyet, kişilik, mahremiyetin sınırı. Yani kendi mahremiyetin. Yani tabii canım, kendinle ilgili ne söylersen söyle ama sen de mesela o panelistlerden işte bu fotoğrafı çeken kişi de kendisinin o toplantıda olduğunu söylemek için o fotoğrafı çekti ama işte karşıdaki o fotoğrafı çekemezsin diye itiraz ediyor ama işte o fotoğrafı çeken kişinin, yani bunda hiçbir sakınca yok diyen kişinin söylediği şey de hani burada kapı da açık, o kapıdan herhangi biri de girebilir, yani burası kamuya açık bir alan, o yüzden ben hani fotoğrafını da çekip gönderebilirim diye bir mesela şeyi var. Söylediği bir şey var. Onun üzerine işte veya çeşitli televizyonlardan veya işte gazetelerden kameralar ve gazeteciler de vardı orada fotoğraf çeken. Hani onların niye çektiği fotoğraf böyle bir itiraz konusu olmuyor da işte benim çektiğim, çünkü ben de sosyal paylaşım üzerinden dağıtıyorum bunu diye böyle bir şeye dayandırdı. Aslında güzel, uzun uzun sırf bunu konuşabileceğiniz bir durum. Evet, aslında işte yani benim en ilgimi çeken noktalardan biri buydu. Yani çok tartışılması gereken, uzun uzun konuşulması gereken bir konuydu bu. Ama işte onun karşılığında mesela o avukattı da bu itirazda bulunan kişi. O sırt beyefendi, çantalı avukat. Sırt çantalı beyefendi. Şey dedi, yani şeyler yani bu televizyon kameraları veya gazetecilerin fotoğraf makineleri bilgi amaçlı alınan görüntüler ve işte yazılardır. Hani haber ve bilgi amaçlı olan şeye tabii ki hani mahremiyete girmez. Hani genel bir haber amaçlı toplandığı için, ama işte sizin yaptığınız daha şeydir deyip böyle bir aslında şey de diyebilirmiş yani, düşününce onların kim olduğunu ve nasıl ilkeler ve nasıl bir meslek kanunu çerçevesinde çalıştığı az çok belli. Yani orada şey bir televizyon kanalının, bir ne bileyim gazetenin o fotoğrafı çekmesi, yayınlaması ve ondan kaynaklanacak sorunlar sonrasında muhatabı belli. İşte gazeteye gidersin, kanalda gidersin, niye çektiniz falan dersin. İşte Twitter'da oradan bir adam, Cici Bebe diye bir adam olabilir mesela, veya Jingo 99 diye bir adam olabilir. Yani şimdi nasıl bulacaksın, nereden bulacaksın gibi dertler de var. Hani televizyon ortamı kamerası yayıldıktan sonra başka herkes de kullanabilir. Öyle bir şey de var ortada. Hakikaten tartışma enteresan. Ama yani anda zaten orada hani nasıl yayıldı tartışılmıyor. Yani o yapılan şey yanlıştırı önemli olan ilk başta kabul etmek. Yani yoksa hani o yayıldıktan sonra nasıl toplayacaksın? Tabii canım, yani tamam, ama hani onun işte yayılması doğru mudur, yanlış mıdır diye tartışılıyor. Orada bir daha bir şey bir noktada, felsefik bir noktada biraz tartışma, kim etik bir noktada tartışma. Ya bu ama aynı şeye geliyor. Şimdi atıyorum, atmıyorum. Daha yeni örnek olduğu için söyleyeyim. Sevgili David evleniyor. Değil mi? Evet. Güzel bir düğün davetiyesi basmışlar. Fotoğraflı, evet. Motoraflı. Böyle güzel basın derken biraz daha hakkını vererek. 10 numara 5 yıldız bir. Teşekkür ederim. Güzelden öte süper bir yaratıcılığı olan, evet, bir düğün davetiyesi. Tamam. Düğün davetiyesi. Tamam. İşte gazete şeklinde. Mesela David'in radyomuzu ziyareti sırasında burada çekilmiş bir fotoğraf var. O fotoğrafta da işte bir fotoğrafta ben de var. Hatta sen gösterdin bu arada, senin de yer alman. Sen gösterdin, ben gösterdim çünkü sen bilmiyorsun o fotoğrafı olduğunu. Mesela ama ben bilmiyorum. Yani benim hayır, bilmiyorsun değil. Onu sen baksan göremezsin. O ben miyim dersin. O da senin olduğunu anlaşılmıyor canım. Sen de yani koskoca davetiye de buna mı takıldın Fahir? Hayır şimdi koskoca ama aynı noktaya geliyor. Koskoca davetiye derken iki sayfa bir davetiye de sevgili dinleyiciler. Biraz şey gibi geliyor. Yani ne bileyim sonuçta hani çok açık alanlarda hani gelip de seni evinde ya da çok hani gizli çekim dedikleri ya da ne bileyim işte ne bileyim sokakta yürüyorsundur. Bir fotoğrafın çekilmiştir, bir yerde kullanılmıştır. İşte daha önce de bir böyle bir olay olmuştu. İşte sakallı ve uzun saçlı bir işte gençten mi ya da şişmanlıkla ilgili mi ne bir hadise var. Bununla ilgili hiç alakasız sokaktan çektiği görüntüyü kullanıyor. Basın organı artık televizyon mu gazete mi ne? Ve adam hakikaten büyük sıkıntı da duymuş. Yani okulunda tanıyorlar bilmem ne dalga geçiliyor vesaire ve adam bu konuyla ilgili olarak şikayette bulunabiliyor. Ama hani bu kötü yapılmış, kötü örnek gösterilmesi. Hani ne zamanki obez çocuk diye bildiğimiz çocuk var ya. Bir çocuk var ama yani. Herhalde bir tek onun ailesinden izin aldılar. Ya bu çocuğu kullanalım diye. Hep yani olumsuz bir takım örneklerde kullanıldığı için obezitenin olumsuzlanması da başka bir tartışma konusu olabilir. Yani işte ne bileyim bir hastalıktır, bir örnek olarak gösterilmesi vesaire. Hani sorulmuş mudur, sorulmamış mıdır önemli değil. Hani kamuya açık yerlerde ya da yani nerede kullanıldığı mı önemli diyorsun? Nerede kullanıldığı önemli bence. Yok işte ama o tartışmaya girersen şey olur. Yani nerede kullanıldığı duruma göre değişir. Hayır nerede çekildiği, nerede kullanıldığı tabii ki nerede kullanıldığı önemli. Hani ama dışarıda herhangi bir yerde sen normal işte standart bak, geçerken. Bu çocuk işte buldu Ege. Ne yazdın da çıktı o? Obez çocuk gezince ilk fotoğraf olarak bu çıkıyor. İşte bu çocuk ya. Maalesef bu bahtsız arkadaşımız. Ben üzülüyorum bu çocuğa. Yani. Evet yani bu fotoğraf belki de şimdi toparlamıştır ama fotoğraflarda baki kalıyor. Öyle bir durum var. Yani zaten şişman olduğuna yani bu durumda olduğuna üzülmüyorum da yani sürekli bu çocuğun fotoğrafının kullanılması benim canımı sıkıyor bir yandan. Vallahi bu durumda olduğuna da üzülmek lazım bu yaşta. Yani onun yaşayacakları şeyler var. Bu arada geçtiğimiz günlerde çok farklı bir tartışma bence hemen keselim ama şöyle bir cümle milletin aklında da kalsın. Hiç yaşlı ve obez birisini gördünüz mü diye bir soru soruldu bulunduğumuz bir ortamda ve maalesef de bu obezite dediğimiz rahatsızlığın yani hayat standartını etkilemesi dışında hayat süresini de çok net etkilediği de ortada. Hani böyle yaşlı ve obez diye birisi olmuyor. Maalesef bu da yani bunun ciddi bir problem olduğunu da gösteren şeylerden biri. Hani obeziteyi kişisel seçim olarak gösterme çabası biraz zorlanır gibi geliyor tabii bana. O öyle. Orası öyle bir durum da var. Neyse şimdi aslında düşününce bu teknolojiyle beraber o kadar değişik dertler var ki dünyada. Çok. O kadar çok şey tartışıldı ki zaten bugün yani sözünü kestim ama yani o kadar farklı noktalarda tartışmalar var ki ve hepsi ayrı böyle uzun uzun oturulup tartışılacak. Tartışma derken yani üzerine kafa yorulması gereken konular. Yani bugün o süre çok yetersizdi o anlamda. Yani düşününce şimdi mesela internet denen bir şey var. Google'da birinin ismini arama diye bir şey. Şimdi bu Mehmet Ali Erbil gündeme getirmişti. Aslında kendi şahsi meselesiyle ilgili gündeme getirdiğinden biraz böyle kısır kaldı ama çok daha büyük ayrıntılı bir tartışmanın da ateşleyicisi olabilirdi. Bu eşiyle boşanma sürecinde magazin haberlerinin yoğun bir şekilde bütün gazetelerde online ya artık. Yani gazeteleri bırakalım bir tarafa. İşte dedikodu siteleri var, şeyler var, bloglar var, tartışma siteleri var. Her şeyin bir de Facebook grubu var ya bu aralar. Çocuğun benim ismimi girdiği zaman hem Mehmet Ali Erbil girdiğin zaman o zaman ne bileyim hayranısın diyelim. Fotoğrafını bulmak istiyorsun. Ne yapıyor? İşte filmiyle ilgili bir şey bulmaya çalışıyorsun. Mehmet Ali Erbil girdiğin zaman internete sadece şey görebiliyorsun. Ne derler? Mehmet Ali Erbil'in boşanmasıyla ilgili haberleri görebiliyorsun. Bu da işte aslında yaşadığımız çağla ilgili bir şey. Hiçbir şeyin kaybolmaması. Bir adam bir zamanlar bir şey yaşarsa, bu arada çok meraklısınız kutuda ne var diye, isterseniz açalım mı, ne yapalım? Yok canım, programın sonunda açalım. Programın sonunda açalım. Fahir'e hediye geldi sevgili dinleyiciler stüdyomuza. Çok teşekkür ediyorum vallahi. Pek bir mutlu oldum yani. Kokuyor mu? Kokulu. Kokuyor. Evet, kokuyor. Işte, canı çeker. Kutusunda kokmuyor. Kutusunda kokmaz. Kutusunu açınca kokar. Çevirseniz. Söyleme Fahir. Yok canım söylemeyeceğim. Tabii ki söylemeyeceğim yani. Söylenir mi? Hayır, Ege'ye özellikle söyleme. İstersen tahminde bulunabilirsin ama. Diyor, ben biliyorum ki ne olduğunu. Ben aldım çünkü. Ne dedim ben en son siz kutuya bakarken? Ercün'ün 200 metreden attığı golden bahsediyordum. Yok o değildi ya. En son neydi? Ege hakikaten orada daldık tabii bir şaşkınlık, bir sürpriz anı. Ya olacak tabii doğum günü olduğu için dolayısıyla böyle bir güzel. Ya profesyonel bir yayıncı yayına bir hediye geldiği zaman teşekkürler der. Onun masasının altına koyar. En civcivli çünkü en tartışmanın en civcivli yerindeydik. En son. Tamam bir daha söyle iki cümle öncesi. Yani işte nereden bilmiyorum ya. Siz dinlemediniz de bütün herkes dinledi bu sırada. Tamam, dinleyicilere zaman... ayıp değil mi? Tamam kaldığın yerden Ege var ya 40 yılın başı şey yapıyorsun yani amba bir kere uzattı. Hayır amba uzattın diye bir kere bu adam yayının normalde tamam ama bunu bir kenara yazıyorum sen o bilgisayarın başında uzun saatler geçiriyorsun yayın süresince. Evet. Evet tamam. Gözlerim bozuldu o yüzden. Ah canım kurban olurum. Bak bakayım başka ne derin tartışma vardı. Ya çok... benim anlatmaya çalıştığım mesela Mehmet Ali Erbil'in boşanma süresinde internette Mehmet Ali Erbil yazdığın zaman sırf boşanmayla ilgili haberler çıkıyor. Tamam. Ve diyordu benim çocuğum bundan etkileniyor. Evet. Yarın öbür gün bu olayların üstünden çok şey geçse de onlar kalacak. Daha da kötüsü şimdi bu hani boşanma sonuçta ne denir buna? Ailevi bir mesele. Elbette çok yıpratıcı, çok üzücü çocuk için ama ne bileyim cinayet zanlısı olarak katil zanlısı olarak anılan insanlar daha sonra temize çıkıyorlar, şey oluyorlar. Ama bu adamı Google'da ismini yazdığın zaman şeyden ulaşmadığın için ne bileyim adliye sarayındaki şeyle aklanmıştır gibi bir haber ilk çıkmıyor. Bilmem ne işte falanca Küçük Esat canisi yakalandı diye Fahir Öğünç'ün fotoğrafı. Bir zamanlar Fahir Öğünç diye arayınca Küçük Emrah'ın resminin çıkması gibi garip durumlar da ortaya çıkıyor. Bunlar da ayrı ayrı meseleler yani. Aslında bu Google'ın halletmesi gereken şeyler midir bilmiyorum onu da nasıl oluyor. Bu da var. Tartışılacak şeylerden biri de bu mesela. Bu, yani Google'da aradığın zaman başka başka şeylerin çıkması mı? Yani neyin nasıl çıkacağı acaba medya diye ayırmak mı lazım? Böyle bir garip şey mi gerekiyor? Ya zaten bu adam aklandığı olarak... zaman eski haberler şimdi ne bileyim Küçük Esat canavarı yakalandı diye Fahir Öğünç'ün haberi çıktı. Veya Küçük Esat canavarı Fahir Öğünç'müş diye bir şey. Fahir de o gün şans eseri oradan geçmiş. Ertesi gün, o gün gazeteler öyle çıktı. Daha gazeteler çıkmış ama akşam haberlerinde biliyoruz işte ki diye. Fahir'in alakası yok. Ne alakası var? Diye bir açıklamayla. Tamam. Ama bir kayıt var işte. Küçük Esat canavarı Fahir Öğünç. Küçük Esat canavarı Fahir deyince o manşeti bulma şansı var insanların 10 yıl sonra bile. Ama şöyle bir şey var. Yani Google'ı ya da neyse bu internet ortamını bir bilgi kaynağı olarak birebir kullanmanın tabii herkes için geçerli değil ama yani biraz sağduyulu insanlar bunun çok saçma olduğunu biliyorlar. Yani işte bu daha önce de konuştuğumuz konu vardı. İnternet üstünden ya da işte bu sağlık sitelerinden kendine işte tanı koyma ve işte hastalığının ne olduğunu bulma ile ilgili bir takım şeyler. Yani hı hı. Sadece onlara dayandırarak bilgi sahibi olmaya çalışmak hani birine ait bir takım bilgileri edinmek için sadece bu işte Google'ı kullanmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Hani evet aklında bir soru işareti olur vesaire olur. Bir taraftan da öyle de işte Mehmet Ali abinin söylediği şey yani hadi, haklı, bir gün tabii de. Babamla ilgili bir araştırma yapacağım diyecek çocuğu. Yani orada ama bu söylediği şey için biraz galiba insan oğlu için erken bir dönemdeyiz. Yani bu biraz daha erken dediğimde 2 sene sonra falan belki bu tartışılabilir. Hı hı. Yani o kadar hızlı gelişiyor bu konuda tartışılan şeyler. Ama oturması için birazcık daha zamana ihtiyaç var. Şu anda daha böyle işte kişilik hakları nerede başlıyor, nerede bitiyor? İnternet üzerinden böyle bir sınırlama yapılabilir mi, yapılması gerekir mi? Daha böyle felsefenin yani kodların belirlendiği bir dönemden geçiyoruz gibi geliyor bana. Yani işte Twitter'a işte teşhircilik diyen de var. O şekilde yaklaşan da var Twitter'da olma konusuna. Şu ama bunlar klasik şeyleri alıp da ne olduğu biz bunu konuşmuştuk aslında işte konuşmuştuk. Yani bugün Twitter'a doğrudan teşhircilik olarak bakmak hakikaten de işin özünü anlamamış evet. olmakla ilgili bir şey. Twitter'ı teşhircilik olarak teşhircilik için kullanan yani teşhircilik tabii ağır bir kavram oluyor da hayatını insanlarla paylaşmak için kullananlar da var ama işin başka açılımları olduğunu fark edip ona yönelenler de var. Şimdi sadece teşhircilik dersen oradaki bütün potansiyele sırtını dönmüş oluyorsun. Aynen eski öyle. Kavramlarla yepyeni bambaşka bir şeyi tanımlamaya çalışmak çok şey nasıl diyeyim çaresiz bir durum aslında. İşte yani bunu hani bu şeyleri tartışırken bunu teşhircilik olarak görüp o şekilde kullananların da olduğunu bilmek lazım. Yani farkında olmak vardır lazım. Vardır muhakkak da. Bunu her şey için söyleyebilirsin. Her şeye sırtını dönmen lazım o zaman. Hayır işte o yüzden dönülmemesi lazım. Tabii dönülmemesi yani, lazım. Bu yaklaşım tarzı çok artık yanlış işte diyeyim. Fark etmek ama böyle yapsamamak lazım gibi bir durum var ama işte ilk başta mesela ne bileyim sosyalleşmeyi yani bildiğimiz anlamda klasik sosyalleşmeyi, insan ilişkilerini işte yüz yüze iletişimi ortadan kaldıran bir şey olarak da düşünülüyor. Twitter ya da Facebook veya şey sosyal iletişim. Sosyal iletişimin iyi taraflarını alıp nasıl sanal paylaşımın, sosyal paylaşımın ya da işte Twitter'ın ne yapacağız? İyi yönlerini alacağız. Tabii ki kötü özellikleri de var. Bunu çok mantıksız kullananlar da var. Yani mantıksız kullananlar bazen kendimiz de olabiliyoruz. Hani işte atıyorum bir şey yeni çıktığı zaman o zaman içerisinde hani kervan yolda düzülür mantığıyla biraz daha kullanıcısı tarafından illa fotoğrafını koyacaksın, illa işte yine adresini yazacaksın falan diye değerlendirmeye gerek yok. Yani istediğin yerden tutabilirsin. Yani o yaftayı yapıştırmak istedikten sonra. Tabii. Yani teşhircilikten değil benim bahsettiğim şey de hani kendinle ilgili paylaşmak istediğin şeyler elbette vardır. Onun nasıl döneceğini insan hesap edemiyor. Paylaştığın her şeyin yani ne bileyim şimdi öyle bir derdimiz olmaması ne büyük mutluluk ama böyle ne bileyim insanların sapıkları oluyor. Yani bu illa çok büyük bir yıldız olmana da gerek yok. Bir şekilde bir durum yaşanıyor. Hepimizin bildiği bazı durumları yayınımıza taşımayalım ama maalesef. Senin bu kullandığın bilgiler 06 DVVVV bu arabayı nerede görmüştün falan diye dolaşabilir bir insan. Mesaisini buna ayırabilir. Ondan sonra bir gün arabaya bindiğinde benim dünyadaki en büyük korkum olan arka koltukta diye birisinin kalkması olur. Dünyanın en korkunç şeyi olur. Yani şimdi şurada biz bugün ben alan takılı olduğunu söyleyeyim de benimkinde. TRT FM'de de yayınımız var. Yani buradan çıktıktan sonra iyice karanlık olacak. Bizim de arabanın arkasına su döküldü. Islak şu anda koltuk. Ve arabanın içi kokuyor. Kokuyor evet. Koltuğa oturdun. Evet çok güzel programlarımı yaptım. Bu haftayı da bitirdim diye eve dönerken ne güzel programlar yaptınız diye birine huşt diye dikelmesi. Çünkü bakmıyoruz her seferinde. Dikelmesi zaten bir kere. Dikelmesi bence de ben arabada olmasa da korkuyorum öyle. Bizde de bebek koltuğu var. O yüzden rahat yatamazsınız orada saklanamazsınız. Onu da hatırlasın. Senin çok güzel. Şoför mahallinin arkasında değil ama. Onu şoför mahallinin arkasına koyarsan çok güzel olur. Şu anda yaptığımız da zaten bu az önce konuştuğumuz şeyden farklı değil. Değil. Ama bizim araç koltuğunun nerede olduğu. Bizim durumumuz birazcık daha farklı. Ya bizim için tabii yani herkes için de farklı. Çünkü güvenlik var ya peşimizde her saniye. Biz onu bir şey söyle de. Kitle iletişim aracında yayın yapan daha doğrusu hayatında böyle kazanan adamlarız. Yani hele ki bizim sohbetimizdeki dinleyicimizin biri azarlamıştı biliyorsunuz bizi. Ne alakası var değil mi? Bu kadar çok kendinizden bahsettiniz. Evet ya ben bir ondan sonra. Bir azarlamıştı yani. Ama azarladıktan sonra nasıl tatlıya bağlamıştık hatırlıyor musunuz? Evet yeterli tatlıya bağlı. Onun dışında şunu belki fark edebiliriz. Bu sosyal dönüşüm dediğimiz sanal iletişim veya sanal iletişim değil de ne? Sanal bağlantı da denebiliyor ona. Samba. Evet kısaca öyle Samba, de denebilir. Samba, Dijener diyor. Sanal ilişki. Bunlar çünkü bunların hepsi farklı kavramlanmış. Yani ilişki, iletişim, bağlantı. Bunları farklı farklı değerlendirmek lazımmış anladığım kadarıyla. Ama içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında insan oğlunun daha istediği zaman içinden çıkabileceği bir iletişim yöntemini tercih ettiğine yönelik bir şey var. Tahmin. Daha doğrusu bir hipotez varsayım diyelim ona. Yani bağlantısız iletişim denen bir şey. Aslında bu ortaya kondu. Bu net olarak tabii herkesin en fikir olduğu bir şey değildi ama hani üzerine konuşabileceğimiz bir şey. Yani yüz yüze iletişimde işte mesela çok sıkıcı sohbet ediyorsun ve ben seninle konuşmak istemiyorum diye bir cümle sarf edemiyorsun ya karşındakine. Hı hı. Yani en azından genelde sarf edemiyorsun. Ve o ilişkiden hemen kopamıyorsun. O iletişimi hemen sonlandıramıyorsun. Ama işte sanal iletişimin böyle bir avantajı var diyorlar. Yani böyle buna evriliyor aslında iletişim dediğin şey, ilişki dediğin şey. Yani her an içinden çıkabileceğin bir iletişim. Yani kolayca sıyrılabileceğin bir ortam. Televizyonla izleyicisi arasındaki ilişkiden farklı bir şey bu ama. Yani bu benim çıkardığım sonuç. Yani televizyonda tek taraflı bir veri akışı varken sanal iletişimde işte Twitter'da, Facebook'ta da öyle veya elektronik posta olarak da düşünebiliriz bunu. E-mail üzerinden haberleşme iletişime devam etme olarak da düşünebiliriz. Çift taraflı bir iletişim var. Hatta çoklu bir iletişim var ama sen kendini görünür kılmayabiliyorsun belli durumlarda. Hı-hı. Yani bu da aslında birazcık daha kolaycı bir, bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum, bir tespit sadece, kolaycı bir iletişim yöntemi diye yorumlayabiliriz. Kendine %100 vermeden iletişim halinde olma hissi. Aslında biraz hani fikri beyan etmemek. Kaçak güreşme diyebilir miyiz Oktay? Aslında çok doğru bir ifade. Bir de hani kendini ifade etmemek, biraz risk almamak ya. Belli olaylar karşısında konuşuyorsun ama belli olaylar karşısında konuşmuyorsun. Tarafını belli etmemek, bir tartışma sırasında ne tarafın haklı olduğunu konuşmamak gibi bir şey. Yani çok düz baktığımız zaman duruşunu belli etmemek gibi bir şey. Her konuda fikir beyan etmek istemeyebilirsin. Ama işte bu yeni şeyde, dünyada artık bu internetin bu kadar hakim olduğu, işte sosyal dönüşümün gerçek, sanal iletişimin gerçekleştiği dünyada insanoğlu bunu tercih ediyor ve buna yavaş yavaş kayacak diye bir şey var. Bunu görmek lazım aslında galiba. Yani hani yoksa eskiden işte misafirlikler olurdu, işte yüz yüze iletişim olurdu. Şimdi böyle bir şey. Hayır, onun başka dinamiği başkaydı. Şimdi içinde olduğunuz, kullanılan dinamik başka. Yani hani sırf bunu düşünerek de reddeden bir takım insanlar var. İşte Facebook'a, Twitter'a girmeyen, işte bunları kullanmayan insanlar var ama bunun farkında olmak lazım. Yani o, bu bence daha elle tutulan bir şey gibi geliyor bana. Sonuç gibi geliyor. Yani ilişkinin, iletişimin bu şekilde evrilmesi neden oluyor? Belki bu sorgulanabilir. Yani işte bu hızlı, hani veri akışının çok hızlı olmasından mı? Çünkü hani her şeye vakti yok artık insanoğlunun. İşte iş yaşamının hızlanmasından mı? Nedir yani, bilmiyorum onu. Ya da işte insanoğlunun çevresinin genişlemesinden mi? Muhakkak seçici olmak zorunda falan gibi. Bunları uzun uzun böyle konuşmak, tartışmak lazım. Ondan sonra işte mahremiyet konusunun birazcık bence tartışılması. Oktay süre de verdi, 2 yıl dedi. Sonuç verebilir. Yani işte ama sondan başlamak biraz böyle işte havanda su dövmek gibi olur gibi geliyor bana. Yani bu tartışmanın doğru bir akış sırası var ama tabii içgüdüsel olarak hep sona konsantre oluyoruz insan olarak. Bence bu işlerdi. Yani şimdi az önce Twitter teşhirciliktir teorisinin, ki bunu bugünkü panelde söyleyen var mıdır bilmiyorum da, bu genel yaygın bir şey. İlk söyleyen çok şey var. Bu oldu Twitter'la evet. ilgili. Bence burada yani yapılan her şey eskinin anlayışlarıyla bu yeni dünyayı açıklamaya çalışmak evet. gibi böyle bir boş çabaya dönüşüyor. Yani şimdi bu Google'un uydulardan çekilmiş fotoğrafları internete koyması gündemdeydi. İşte hatta böyle bir dolu enteresan fotoğraf da yakalandı. İşte uyduların çektiği fotoğraflar. Evet, evet. Sen ne bileyim Ankara'da Küçükesat'a geliyorsun. Çünkü biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, Küçükesat özellikle Esat 4 yol uzaydan görülebilen insan yapımı ikinci şey Çin Seddi'nden sonra. Ha neresiymiş bu diye geldiğinde hani orada uydudan görüyorsun da yaşam nasıldır falan diye, tepeden değil de aşağıdan bakalım diye orada çekilmiş bir fotoğrafı koyuyorlar oraya. Ve sen bir şekilde işte o fotoğrafta yakalanmış olabilirsin. Şey diyorsun, nasıl oluyor, ben şey miyim ya, beni niye koydular oraya, benden habersiz çekilmiş falan diyorlar ama bunlar işte aslında galiba biraz eski şeyler. Benden habersiz benim fotoğrafımı çekemezsin demek. Fotoğraf makinesinin olmadığı bir dönemde benden habersiz beni sokakta göremezsin demek olabilir aslında artık. Sen sokakta bir adamı görebiliyorsan, denk gelip, hı hı. onun bence... Ya bana bir şey soramazsın. Kişilik haklarımı hakaret yani. Benim de rızam ben olmadan... Sana. Bana yani nasıl şey, bakıyorsun falan. Bir soru soruyorsun ya, şuraya nereden gidebilirim? Benden izin aldın mı? Bana bir şey sormak için benden izin aldın mı noktasına getirebilirsin. Hı. Galiba öyle kabullenmek lazım içinde bulunduğumuz dönemde. Böyle bir şey var, eskinin kavramlarıyla işte kişisel haklara şey diye. Ben seni sokakta görebiliyorsam senden kilometrelerce ötede bir insan da benim çektiğim fotoğrafla seni evinde görebilir. Bu çağ bunu, çünkü ben onu sokakta gördüm diye telefon edebiliyorum, ona engel olamıyorsun falan gibi böyle garip bir şey var. Bunu anlamak ve buna göre konuşmak lazım. O zaman şeyde çıkacaksın. Mobese kameralarına da karşı çıkacaksın. Evet. Her şeye karşı çıkacaksın. Çok yani. Ciddi bir şekilde karşı çıkan yani da var zaten var, Mobese evet. kamerasına. Tamam. Mesela cezayı yedikten sonra. Hayır, cezayı yedikten sonra da yani İngiltere bu işin cılkını çıkarmış bir yer olduğu için İngiltere'de şu anda kaç tane kamera var? Şeyler kayıtlı, kayıt altına alan. Yani İngiltere dediğim sadece Londra'da. 9 hı. milyon. Şeyler. O kadar daha, adam yok yani, Londra'da. O kadar adam yok ve şey yani bu binalar içerideki hani her şey dahil her şey dahil komple teslim, anahtar teslim fiyatı. Görünmeme olasılığı yok. Hani bazıları bunu ilk başta şey için kullanmışlar işte. Hani bu güvenlik fazla orada, orada... Güvenlik değil, suç azalsın diye hiç alakası olmadığında karar ortaya çıkıyor yapılan araştırmalar sonucunda. Çünkü işte kamera başına işte günde iki tane suç falan düşüyor. Çeşitli şeylerde. Yani bunların yakalanma oranı bilmem nesi falan da değişiyor. Çok fazla etkili olmadığı ve çok fazla paralara katılmış. Neyse konumuz o değil zaten de. Bunu bence insanlar hani bu tür eleştirileri getirenler olayı pek fazla algılamayan ve işin içinde olmayan insanlar. Yok öyle genelleme ya. Yani öyle, öyle genelleme önce, yapmayalım. Ya canım hiçbir şey o zaman fikir söylediğin zaman benim gördüğümü söylüyorum sadece. Hani bir genel olarak bu insanlarda gördüğüm ortak özellik bu genelleme ise evet genelleme. Genelleme sadece benim fikrim benim gördüğüm şey. Ne özetle? Özetle bu işi anlamayanlar. Atıyorum Twitter'la ilgili işte bu teşhirciliktir vesaire diyen insanlar hani girmiş mi burada ne kadar süre bulunmuş ne kadar takip edilmiş neler yazmış falan vesaire ya da ne tip bir çevresi olmuş nasıl böyle bir kanıya varmış. Hani bu işi çok fazla algılamamış insanlardan geliyor bu tür tepkiler. Bahar Akçur hattımızdaymış. Bakalım o ne düşünüyor. Tam Bahar Hanım'la ilgili ben örnek verecektim halbuki. Bahar Hanım hoş geldiniz. Alo iyi akşamlar. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Bahar Hanım. Hoş bulduk. Sanal ortamdan Fahir'in doğum gününü kutladım. Ay fakat çok teşekkür ederim. Sanal ortam sorumluluğunu fark etmedim bilmiyorum. Dur bir bakayım hemen. Mail atmamışsınız. Twitter'dan mı gönderdiniz? Twitter'dan şişme olabilir. Hayır Fahir'e mi gönderdiniz? Fahir'e gönderdiniz. Hayır programa gönderdim. Ay öyle mi? Ama onları bana göndermeniz gerekiyordu. Tamam Bağırın yok geldi geldi. Fahir pek Twitter'ı takip etmiyor gibi. Ya ben takip ediyorum her gün giriyorum. Ben sizin tabii bütün yaz boyunca takip ettim Bahar Hanım. Ve Bahar Hanım'a örnek verecektim. Aslında Bahar Hanım siz kendiniz anlatırsanız. İlk Twitter'a galiba siz bizim yüzümüzden girmiştiniz. Evet evet sizin yüzünüzden girmiştiniz. Yüzümüzden deyince negatif bir şey oldu ötürü. Ama. Bizden ötürü. Bizim sayemizde de demeyelim. Neden ötürü? Bizden ötürü. Hatırınıza girdim. Ve o zaman da şöyle yazmıştınız hatırlıyorum. İlk tweetlerinizden biriydi. Ya bu Twitter ne ben pek bir anlamadım bunu falan gibi bir şey yazmıştınız. İlk yazdıklarınızdan biri. Evet evet anlamaya çalışıyorum yazmıştım. Zaten ne olduğunu anlamadım hani sırf size yetişeyim diye. Girdiğim için. Sonra da kompedanı oldunuz. Ay yok çok kompedanı falan olmadım. Hala anlamadığım bir sürü şey oluyor. Onları görmemeye gelerek çalışarak geçiyorum. Bildiğim, öğrendiğim kadarıyla idare ediyorum. Yeter mi? Evet, kendi bildiğimle idare ediyorum yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu mahremiyet konusunda? Ay çok takip edemedim ama yani ne bileyim ben şu ana kadar bir zararını görmedim. Zaten hani bunları kullananlar sosyal insanlar oluyor. Yani daha sosyal olarak rahat olan insanlar oluyor. Yani zaten ketum bir insansan orada işin yok. Ketum değilsen de hani o mahremiyet kısmını falan düzgün bir şekilde ayarlayarak idare edebilirsin diye düşünüyorum. Yani ben mesela Bahar Hanım'ı yaz ayları boyunca nerede ne yaptığını efendime söyleyeyim. İstanbul'undan güney bölgelerimizde Bodrum'da tatil yaptınız. Hayır, Çeşme. Çeşme. Ama vallahi gurur duyarım. Tabii canım onda neler yaptığınızı, gözlemlerinizi falan hepsini öğrendik. Yaşasın. Annenizin evine gittiğinizde annenizin ikram üstüne ikram bombardımanı yapmasını. Ben Fahit'in izlemiyorsun zannediyorum. Hayır canım biz izliyoruz Bahar Hanım. Üçümüz de izliyoruz. Biz sessiz takipçilerinizi. Evet ben izliyorum. Geç izlemiyor gibi geliyor. Hani Fahir de takılmıyor gibi geliyordu. Ya ben bir süredir bir şeyler yazmıyorum ama takip etmen çok hoşuma gidiyor. İnsanlar ne yapıyor diye. Ne güzel. Aynı şekilde ben de ama ben bugünden sonra yine Twitter dünyasında kaliteli bir şey telefon aldı da ayıptır söylemesi Bahar Hanım. Onu da tebrik edelim. Evet ben bugün telefon aldım. Sanki şey gibi oldu. Telefonu aldım. Bilişim 2010'da bir oturuma katıldım. Sanki telefonumu gideyim de göstereyim gibi oldu yani ilk katıldığım oturumda. Güle güle kullan. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı tweetler olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Ne kadar güzel işte. Tweetlere gelesin. Hayır ve tweet kavramlarını aynı potada eriten. gerçekten. Bahar Hanım'a da teşekkür ederim. Bu arada demin Fahir'in konuşmasını duydunuz mu bilmiyorum. İngiltere ve Mobese üzerine bir sunum yaptı demin bize. Hayır kaçın. O telefon ettiğim sırada mı? Evet o tam esnada, o sırada. O esnada oldu. Evet. Yani Mobese kameralarının da aslında mahremiyet ve özel alana girdiği konusunda bir fikir belirtti ama şöyle bir şey söyleyeceğim hazır Bahar Hanım da hattayken o da sohbetimizde nasılsa. Mobese kameralarını bir şekilde şey diye açıklayabiliyorsun. Yani bunun kontrolü tek kişide ya da hani tek bir kurumda tek bir şeyde yani hani bunu iyi yönde de kullanılabilir kötü yönde de kullanılabilir ne yönde kullanılabilir bilmiyorum ama yani bu değil de insanlar sonuçta binalarının dışına da kameralar koyuyorlar iş yerleri için vesaire için vesaire için bir sürü şey için kullanıyor bütün bu kamera sisteminden bahsediyoruz dolayısıyla hani böyle bir durumumuz isterseniz yani aranızda tartışacaksanız trafiktekiler değil bütün güvenlik kameralarını mı diyorsunuz evet evet Bütün güvenlik kameraları onların hepsine deniyor da bu internetin biraz daha şey yani evinde mesela fotoğrafının çekilmesi de Ege senin söylediğin aslında ev tam da özel alan. İşte özel yani, alan. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bahar'la biz çok net. Aramızda tartışacağımız için prensiplerimiz gereği hattımızda dinleyicimiz varken aramızda tartışmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de tekrar Fahir'in doğum gününü kutluyorum. Bizimkini çok emin değilim. İnşallah dikkatli takip edin. Sizinkileri de yakalıyorsunuz. Yani evet bugüne kadar ne benim ne de Oktay'ınkini kutladınız. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ay yapmayın istiyorum. Ya. Oktay'ınkini şöyle de tatildeydiniz. Bari. Hayır canım yüzden benimkini kutladı Bahar Hanım. Oktay'ınkini galiba ama Ege'ninki ne zamana denk düşüyor onu bilmiyorum. Çok vallahi teşekkürler. Sevgililer gününe çok yakın bir zamana denk düşüyor. Oradan aklınızda kalsın. Nasıl nereye çok yakın? Sevgililer gününe pek yakın. Hemen akabinde diyelim hatta. tamam. Sonradan, tamam bu sene. Sonradan hatırlamış olmanız bile yeterli. Çok teşekkürler. Ayrıca hepinizin doğum günü tekrar. Birimizin doğum günü, hepimizin doğum günü. Bahar Hanım çok sağ olun. Hakikaten ya Bahar Hanım da Fahir'in doğum gününü kutlayayım diye aradı. Tavır yedi yani. Hakikaten. Bu işler böyle. Üç kişiyle eğer muhatap oluyorsan iki kişinin tavır yapacağı belli tavır oluyor yani, maalesef. Evet ben şimdi mesela evini gözlemleyen adama pencere ne oldu kardeş diye girebiliyorsan aynı şekilde fotoğrafını çeken adama da aynı muameleyi yapma hakkın vardır. Hatta bu konuyla ilgili yine ben kimden duydum tam hatırlamıyorum ama işte yani bir fark yok mu diyorsun sen evini gözetlemekte? Sokakla ev çok ev dört duvar arası senin mahrem şeyin. Ha yani. Tamam o, demin öyle söylemedin de o yüzden. Ama sokakta benim sokaktaki fotoğrafımı sen nasıl internete yüklersin demek bir garip bir şey çünkü ben seni sokakta görüyorsam artık içinde bulunduğumuz çağda bedenle teknolojinin biraz birleştiğini bence bizden sonraki nesiller onu çok net oturtmuşlar. Çünkü onun içine doğmuş olacak oldukları için. Onlar hiç bunu sorgulamadan yaşayacaklar da benim görmemle benim onu internette yayınlamam, birilerine göndermem aslında kağıt üstünde aynı şey. Söylememle falan filan. Nasıl isterseniz bunu kötü bir huy olabilir ama bir gerçek olduğunu kabullenmek lazım. Tartışmayı o kavramlarla bence sonraki nesiller yürütecek, daha güzel yerlere oturacak. Bir teknoloji örnek daha vermek alt üst etmezse yani. İşte. Tam da çok hakikaten alakalı hani ne kadar çetrefilli ve duruma göre konuşulması gereken bir şey olduğunu anlatmak için bu örnek önemli bence. Evine işte kamera yani dışarıdan hani kapının önüne de koyuyorsun ya. Yani kim geliyor hani bir, kapıda bir zorlama olur mu vesaire diye bir iş yeri hatta şey kuruyor. Kamera sistemi kuruyor. Üst kattaki hanımefendi itiraz ediyor. Çünkü bana gelen herkes sizin kapınızın önünden geçtiğinden dolayı benim mahremiyetime giriyorsunuz diye. Ve hani uzunca bir sürede bunun şey tartışmasını yapıyorlar. Hanımefendi burası bir iş yeri zaten. Fakat biz hani biz oturup bütün gün boyunca kamera kayıtlarında ya da akşam olduğu zaman hele şu kamera kayıtlarını alalım da akşamına kimler gelmiş yukarıdaki hanımefendiye diye bir durum yok. Söz konusu böyle bir durum yok. Bu tamamen hani güvenlik amaçlı yapılmıştır falan vesaire. Ama hanımefendinin ikna olmama durumu da siz benim özel hayatıma aslında mahremiyetine giriyorsunuz diye böyle bir şey var. Yani tespit yanlış değil aslında bence. Evet yani. Tespit doğru bence yani o bütün gün incelememesi. Katları değişelim. Bütün gün incelememesi şeyi tespitin yanlış olduğunu göstermiyor. Yani tespit dediğim kadının söylediği ortak şey. Ortak bir noktaya varıyorlar sonuçta. Hani. İşte ortak bir noktaya varılması önemli ama bunun böyle genelleme yapılacak halde kurallarının belli olması lazım. O yüzden benim kafam çok karışıyor bu konuda. Yani hangisi doğru hangisi yanlış hangisi ne konuda şey diye. Bugünkü tartışmada üst kattakiler kamera koyabilir alt kattaki. Ya bu ama o kadar tuhaf tartışmalar noktasına gidiyor ki mesela işte bir apartman asansör konacak. İşte birinci kattakiler diyor ki ben zaten birinci kattayım asansör parasına katılmam gibi bir şey yani. Şimdi beşinci katta oturuyorsun sen katıl ben birinci kat. Ben üçüncü katta oturuyorum az kullanıyorum. Hayır ondan. O bambaşka bir konu ya. Hayır ama biraz mantık öyle yani hani duruma göre tartışacağım hani anlamsız bir tartışma ya bu. Yani sonuçta tamam sen buna kapının önüne kendi kapının önüne kamera koyamıyorsun. Çünkü üst kattaki bir insanın özel hayatına bir şekilde mahremiyetine girmiş olursun. Yani üst kat belki tek kat yok üç kat var bilmiyorum yani. Tek kat varsa sıkıntı var her katta bir daire mi var? Yani neye göre neyi belirleyeceksin? Şey ama mesela bir sıkıntıysa yani bizim mesela eski apartmanımızda yayınımızı zaman zaman çirkin şekillerde andığımız alt komşumuzda apartmanın konumu nedeniyle kimin evine kim geliyor kim geçiyor işte bu eskiden gelen çirkin bir alışkanlık yani ne oldu kim girdi kim çıktı bizim komşumuz için diğer komşumuz şeydi onların çöplerinde de trink trink içki şişesi sesi geliyor diye dedikodu yapan insanlar. Yani hani bu dedikoducu mantığı teknolojiyle birleştirme niyetinde olanlar olabilir de bu pencereye çıkan kadına işte başka bir kadın şey diye bak. Mahvedin bana bak, bana bakmayacaksın falan diye böyle aralarında bağıraşarak çözebiliyorlar bazı meseleleri. Söz konusu kamera olunca da başka türlü bağırılacak. Belki fişini çekecek. Kırarım o kamerayı diyecek. Bir şeyler olacak ama. Kırarsan da kayıt altında. Kırarken çekiyor yalnız. Onu da ben söyleyeyim. Böyle şeyler var. Bu arada Suat Bey maillerini okumayınca kızdığı için hemen söyleyeyim. Ve öncelikle de Suat Bey'in doğum gününü kutlayalım. Bugün benim doğum günüm olması sebebiyle aynı zamanda burçtaşım. Fahir'in doğum gününü kutlarım diyor. Suat Bey tebrik ediyoruz. Bir terazi burcu dinleyicimiz daha olduğu için mutlu olduk. Tebrik edelim o zaman Suat Bey'i. Tebrik ediyoruz Suat Bey'i de. Evet. O zaman bugün benim... onun doğum gününü kutlayalım. Bugün Fahir, onun doğum gününü kutlayalım. Yarın çünkü benim doğum günüm olduğu için ondan dolayı. Duygu Hanım da kutlamış doğum gününüzü bu arada. Ne kadar güzel. Biraz Fahir geç abi... kalmış ama yani bu doğum günü kutlamalarını... Ya her şeye tavır yapıyoruz biz de. Esra Hanım kutlamış doğum gününüzü. Bunların hepsini kayıt altında yalnız. Ozan Kaya denen kutlamış. Böyle bir kutlama en az silesi. 200 mail istiyorum. Akşam 12'ye kadar. Ben diyeceğimi dedim. Pazartesi günü o mailleri bir bir kontrol edeceğim. Diyeceğini dedin de sekreterin olmaması bir hata. Diyeceğini dedin. Keşke asistanın olsaydı. O 200 olsaydı. Maili masanda mı görmek istiyorsun? Evet. Pazartesi günü o 200 maili masanda görmek. İşte o asistanın toplardı o mailleri. Bu arada bugün önemli bir köşemizi yapmadık. Farkında mısınız? Evet doğru. Sinemaya gidecek olanlar neye gideceklerini bilmiyorlar. Bu hafta sinemaya gidilmeyecek o zaman. Hay hay gidecek de artık bu haftada kendi inisiyatifinize bırak. Gönlünüz hangi sinemaya gitmek istiyorsa ona gidin. Hangi filme gitmek istiyorsanız ona gidin diyoruz. Ne bu kadar hafta güzel diyorsunuz. Yine şanslı bir haftanız çünkü izin verildi. Evet hadi bakalım. Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle. Hepinize güzel bir cuma gecesi, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Heyecanlıyım, param var hem aşkım. Bu gece tam havan. kafamdayım. Yaşamın tadındayım. Bu gece çok şanslıyım. Param var hem aşkım. Bu gece çok şanslıyım. Hem kumarda hem aşkta. Bu gece heyecanlıyım. Param var hem aşkım. Bu gece an havandayım. Yaşamın tadındayım. Bu gece çok şanslıyım. Param var hem aşkım. Param var hem aşkım. Bu gece am havandayım. Yaşamın tadındayım. Bu gece çok şanslıyım.